Middernacht, maandag 20 november. Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Ik begin met een melding van een spookrijder. Want rijdt u op de A7, Heerenveen-Afsluitdijk, dan komt u tussen Jouren-West en Bolzwart een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het gaat dus om het traject A7, Heerenveen-Afsluitdijk. De spookrijder rijdt tussen Jouren-West en Bolzwart. Dan nu het nieuws. In de buurt van Rilland in Zeeland zijn pakketten gevonden met in totaal bijna 1000 kilo cocaïne. Die lagen bij een dijk langs de Westerschelde. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drugs een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro. Het onderzoek was begonnen in de nacht van zaterdag op zondag, na een melding over een bootje dat dicht bij een zeeschip voer. Afgelopen dag werd aan de andere kant van de Westerschelde een bootje gevonden, maar er was niemand meer aan boord. Het Israëlische leger zegt dat het een ruim 50 meter lange tunnel heeft gevonden onder het El Shifa ziekenhuiscomplex in Gaza. Ook zouden er wapens zijn gevonden in een voertuig bij de tunnel. Het leger heeft video's vrijgegeven waarop de vondsten te zien zouden zijn. De beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Israël zegt al langer dat Hamas vanuit ziekenhuizen zijn terreuroperaties plant en uitvoert en dat er tunnels onder het El Shifa liggen. Hamas heeft dit altijd ontkend. De Amerikaanse voormalige first lady Rosalynn Carter is overleden. De echtgenote van oud-president Jimmy Carter leed aan dementie en was al maanden in slechte gezondheid. Juist dit weekend was ze opgenomen in het hospice waar haar man al langer verblijft. Tijdens het presidentschap van Jimmy Carter eind jaren 70 was zij zijn belangrijkste adviseur. Rosalynn Carter was 96 jaar. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is vannacht niet kouder dan een graad of 9. Overdag wisselvallig, met in het noorden de meeste bewolking en regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Floortje Smit. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Ik ben Floortje Smit en ik vervang vannacht Lara Billy Rensen. In het tweede uur in de podcastserie Wat Blijft over schrijver en literatuurwetenschapper Dubravka Ugrecic. En aandacht voor de overleden premier van China, Li Keqiang, met voormalig ambassadeur in China, Ron Keller. En de weergeloze soulzanger Ovi Wright, die gedurende zijn leven weinig aandacht kreeg. En wij gaan eens kijken of dat wel terecht is. De gast vannacht is historicus Koen Brummer. Wij gaan het hebben over het lijvige boek dat hij heeft geschreven over de belangrijkste politicus aan het begin van de vorige eeuw, Sam van Houten, met de veelzeggende titel Sam van Houten tegen de rest. Welkom, Koen. Dankjewel. We gaan straks uitgebreid vertellen waarom hij tegen de rest was en of de rest ook tegen hem was. Je bent als historicus verbonden aan het Biografie-instituut van de Rijksuniversiteit in Groningen. Je werkte onder andere als directeur voor het wetenschappelijk bureau van D66. Eerst even naar de verkiezingen. Die volg je allemaal op de voet, neem ik aan, hè? Ja, het bloed kruipt nog steeds een beetje waar het niet gaan kan, ben ik bang. Ja. Is het mogelijk als je zo lang verdiept hebt in Sam van Houten om die parlementaire geschiedenis dan niet de hele tijd te gaan vergelijken? Nee, ik denk eigenlijk dat dat niet mogelijk is. Ik sta op mijn werk ook wel bekend als die vervelende collega die dan bij alles wat er gebeurt, ik werk op een ministerie, die dan zegt, goh, maar in 1923 gebeurde dit en dit. En dat vinden ze 3 keer leuk, maar de 4e keer begint het vervelend te worden, heb ik me laten vertellen. Ja, maar is het nou niet zo? Zijn er niet dingen die dan nu, zeg 2 eeuwen later, nog steeds een beetje hetzelfde zijn? Of? Ja, absoluut. En misschien komen we daar straks ook nog op. Maar Van Houten was een heel erg kritisch en uitgesproken politicus, die ook heel veel kritiek formuleerde op het systeem zoals dat in Nederland toen bestond. En eigenlijk nu nog steeds met wat veranderingen daar gelaten. En je ziet ook dat veel van de democratiekritiek die hij formuleerde, die hoor je nu nog wel eens. En dat kan variëren van de SP tot aan Pieter Omtzigt. Kom je soms best herkenbare argumenten tegen. Ja, en dat vertel jij dan bij het koffieautomaat. Ja. En dat vinden de mensen dan heel tot vervelend aan toe. Zonder al te veel meteen nu al helemaal in dat verhaal te duiken. 10 jaar heb je eraan besteed, hè? Ja, als ik tussendoor heb ik ook gelukkig nog wel wat andere dingen weten te schrijven. En ik heb het als buitenpromovendus gedaan. Dus ik zal niet doen alsof ik hier 10 jaar dag en nacht op heb zitten ploeteren. Op een zolderkamer. Op een zolderkamer in mijn eentje. Maar op de dag af, tussen mijn eerste ontmoeting met mijn promotor en de verdediging van het proefschrift zat precies 10 jaar. Precies 10 jaar. Had hij veel nagelaten? Had je veel materiaal? Meer dan ik dacht, gelukkig. In het begin had ik het gevoel van, hoe ga ik eigenlijk dit leven vormgeven? Hè? Want je bent als biograaf en als historicus toch afhankelijk van de bronnen. Maar hij had onder meer een hele mooie briefwisseling in de vormende jaren van zijn leven met Nicolaas Pierson. Dat was ook een politicus, zelfs ook een kabinet waarin hij eerste minister was. Dat werd het kabinet der sociale rechtvaardigheid genoemd. En toen zij allebei jong en upcoming politici waren, of eigenlijk het nog niet eens waren, maar dat wel wilden zijn, schreven ze echt met hele grote regelmaat uitvoerig brieven met elkaar. En een van de nazaten van Van Houten, die heeft het historisch besef gehad dat ze al die brieven heeft overgetypt. Dus als je naar zijn archief gaat, in het Nationaal Archief in Den Haag, dan vind je gewoon een stapeltje van dat soort brieven. Maar heb je ook de handgeschreven brieven nog gezien? Of ja, in die zijn er gehad? Ook. Alleen dun papier, vulpen, 150 jaar geleden, dat is niet een ideale combinatie. Dus je kan ze wel naast elkaar leggen en dan zie je wel dat het dezelfde brieven zijn. Ja. Maar de uitgetypte zijn toch wel wat prettiger. Ja. We gaan het er straks verder over hebben. Eerst aandacht voor Li Keqiang, de premier van één van de machtigste en grootste landen van de wereld, China. Hij gold lang als de concurrent voor het presidentschap van Xi Jinping, maar hij was uiteindelijk jarenlang dienst nummer 2. Als econoom moest hij China klaarstomen voor deze eeuw. En zijn methode werd ook de Leeconomics genoemd. Maar hij had heel veel moeite om die economie van China vlot te trekken. Li werd langzaam uit het centrum van de macht verdrongen door de grote baas Xi Jinping. En hij overleed aan een hartaanval op 68-jarige leeftijd. Ron Keller was ambassadeur in China tot 2017. En hij kende Li Keqiang goed en heeft hem een paar keer ontmoet. Welkom, Ron Keller. Dank je wel, Floortje, dank je. Je hebt hem ontmoet dus een paar keer. Wat voor man was dat nou? Een hele levendige man. Ik heb hele goede herinneringen aan hem. Hij was hij keek je aan, hij was goed bespraakt. Sprak een beetje Engels, geen Oxford-Engels, maar gewoon goed Engels om een gesprek mee te voeren. Ook tijdens de vergadering, je hoefde niet met tolken met hem te werken. En hij wist waar hij over sprak. Je merkte, ik vond hem altijd erg op zijn gemak. Een sigaretje erbij als het even zover kon. En ik heb hem ook een keer met onze premier meegemaakt, met Mark Rutte, die op bezoek was. Dat, ja, je merkte daar ook een groot respect voor onderling. En ook daar merk je de klik direct eigenlijk. Zakelijk, maar ook persoonlijk. Dus een hele positieve indruk van hem. Ja, is dat makkelijk in de omgang? Is dat opmerkelijk voor China? Voor de Chinese politici? Er is toch wel iets van een afstand. Je merkt dat de Chinezen toch wat, ik weet niet hoe ze over ons denken, maar in de algemene zin, je mag het bijna niet zeggen, maar toch een klein beetje gereserveerd zijn. Een beetje de kat uit de boom kijken. En daar zit natuurlijk ook die taalbarrière tussen. voor veel Chinezen is, zeker de, van een oudere generatie, is, het, is Engels toch niet iets dat, dat ze zeg maar, met de paplepel en op de, vanaf de middelbare school hebben meegekregen. Dus dat is, je merkt wel een zekere afstand doorgaans. En ja. Ik vond Li Keqiang daar een positieve uitzondering op. Ja. Hij was verantwoordelijk voor het economische beleid. Wat is dat, die Leakonomics, die ik net noemde? Ja, dat is een combinatie van een aantal, een aantal elementen. Dan moet je eigenlijk de economie van China in de tijd dat, dat Li Keqiang de premier was erbij pakken. Toen liepen de schulden hoog op. Dus een van de elementen van zijn Leakonomics beleid was schulden proberen te verminderen. Zowel bij privé gezinnen als bij provincies, als bij de centrale overheid. En in combinatie daarmee wel de economie beter laten functioneren, zodat er meer verdiend wordt zeg maar, en minder schulden worden aangegaan. Die combinatie met name. Maar die structurele hervormingen, daar moet je ook weer niet al te veel bij voorstellen, want eigenlijk waren de grootste hervormingen het openmaken van de Chinese economie, het meer op export richten van de Chinese economie, het toelaten van buitenlandse investeringen, die waren al voor zijn tijd onder Deng Xiaoping. Hè, vanaf de eind jaren 80 waren die eigenlijk al genomen. Ja, maar wat zijn beleid was eigenlijk een vervolg daarop. Ja, hij werd premier in 2013. En je noemde volgens mij in de inleiding al dat hij zijn concurrent of rivaal Xi Jinping. Ze zijn samen opgegroeid in die communistische partij. En ze hadden op het moment dat er een machtswisseling plaatsvond, 2012, 2013, hadden ze alle twee president of premier kunnen worden. Maar het is zo gevallen dat Xi Jinping president werd en Li de premier. En dat was ook niet zo heel erg gek, want Xi Jinping is altijd wat meer ideologisch bezig geweest, eigenlijk meer met het gedachtegoed van de communistische partij, de erfenis van Mao, zeg maar, politiek. En Li Keqiang is altijd meer economisch ingesteld geweest. Dus hij heeft ook economie gestudeerd, ook moderne economie gestudeerd. En hij was eigenlijk al in de tijd, voordat hij premier werd, was hij al erg betrokken bij dat beleid dat zo succesvol is geweest in China vanaf de begin jaren 90. Wat gericht was op export en op lokale infrastructuurinvesteringen. En dat heeft honderden miljoenen Chinezen uit de armoede gehaald. Dus dat was wel degelijk een heel succesvol beleid. Het probleem was dat er net ten tijde van die machtswisselingen 2012, 2013... dat beleid gekanteld moest worden of veranderd moest worden, aangepast moest worden, omdat de loonkosten waren gestegen, dus dat exportmodel dat werkte niet meer. Chinese goederen werden eigenlijk ieder jaar een beetje duurder en verkochten dus minder op de wereldmarkt. En die infrastructuurinvesteringen, ja, op een gegeven moment heb je tussen alle steden hoge snelheidstreinen, dan kan je niet nog een net bijbouwen. Hè? Dus er moest iets anders gebeuren. En Li's grote opdracht was, hoe kunnen we een alternatieve, zeg maar, groeimotor maken in die economie? Nou, en hij dacht, ja, we moeten ons dan richten op die binnenlandse economie. Dus we moeten proberen de schulden te verminderen, die binnenlandse economie beter te laten functioneren. Meer innovatie. Daarmee is hij op de staart van de Amerikanen gaan staan. Meer in China zelf maken. Made in China is een groot initiatief van hem. En om tijd te kopen heeft Li Keqiang, heel belangrijk, heeft hij bedacht, we gaan onze infrastructuurprojecten, die hoge snelheidstreinen enzovoort, die kunnen we niet in China meer kwijt, zei ik al. Maar die kunnen we nog wel exporteren. Dus hij heeft vooral ervoor gezorgd dat China zichtbaar werd op de wereldtoneel als exporteur van grote infrastructuurprojecten. De nieuwe zijderoute noemen we dat. Ja. Nou, dat is allemaal Leakonomics in mijn optiek. En dat was een agenda die, nou ja, succesvol is geweest in zekere zin, maar eigenlijk, als je het terugkijkt, niet zo succesvol is geweest. Want er waren allerlei redenen waarom die binnenlandse economische groei niet zo opliep. Mensen gingen sparen in plaats van consumeren. Die hervormingen vonden ze politiek toch een beetje eng. Ja, en ook de derde wereld zei, ja, een hoge snelheidstrein, we hebben er al één, moeten we er nog één kopen. Dus ook daar trad verzadiging op. En dan zie je eigenlijk dat aan het einde van zijn termijn die economische, ja, dan komt COVID er nog bovenop, die economie meer en meer aan het stilvallen is. Ja, en dan wordt hij vervangen. En dat is eigenlijk een logisch moment, want er moet een andersoortig premier de komende periode in China, denk ik, vooruit werken. Ja, ja. Het was dus meer een façade geworden, hè, eigenlijk. Het zag er naar buiten toe mooier uit dan dat het van binnen was, als ik het even zo kort mag samenvatten. Maar China verdoezelt dat een beetje door te rommelen met de cijfers, hè. Dat had Lee zelf ook al eens aangegeven bij een diplomaat uit de Verenigde Staten. Ja, Lee Keqiang was heel sterk gefocust. Hè? Als econoom had hij dat ook geleerd. Ik ben toevallig zelf ook econoom, dus ik weet er alles van. Je moet natuurlijk netjes met de cijfers omgaan. Anders dan zie je... Ja, je kan natuurlijk wel als econoom je op cijfers baseren en dan beleidsaanbevelingen doen, maar dan moet die cijfers wel goed zijn. Dus daar was hij wel heel erg sterk op gericht. Je zei zelf al van ja, China verhult een beetje de werkelijkheid door met de cijfers te rommelen. Dat is ook wel waar, want het is natuurlijk toch lastig als je steeds ieder jaar eigenlijk moet toegeven dat het tegenvalt. En ik zei al, die bewegingen van die stijgende loonkosten, die verzadiging van die infrastructuurinvesteringen, de oplopende schulden, het feit dat de derde wereld helemaal niet zo happig is om al die nieuwe zijderouteprojecten aan te schaffen. Al dat soort elementen leiden ertoe dat die economie ieder jaar een stukje minder liep. Ja. En dat was lastig, want in zo'n communistische partij is het natuurlijk van, we hebben een doelstelling en die moet bereikt worden. Dus ja, dan ben je in de verleiding om de statistiek een beetje aan te passen. Het gaat eigenlijk al 10 jaar helemaal niet goed met de Chinese economie. Lee maakte zich zorgen om de economie. Moeten wij ons ook zorgen maken? Ja, ik denk dat Lee zich terecht zorgen maakte over de economie. De meeste Chinezen doen dat ook. En eigenlijk zou de rest van de wereld dat ook moeten doen. Want we zijn inmiddels zo verweven met deze grote, de ene grootste of misschien wel van de grootste economie van de wereld. En dat komt omdat eigenlijk geen enkel motor in die economie meer draait. Die export loopt al terug, steeds verder terug. Die infrastructuurinvesteringen zijn geen motor meer. Het buitenland wil geen nieuwe zijderouteprojecten aanschaffen. De oorlog in Oekraïne leidt tot hogere importkosten. De schulden zijn, ondanks alle pogingen van Li Keqiang, toch opgelopen. En het begint langzamerhand. De Chinezen consumeren niet om die economie van binnen te laten draaien, maar zijn meer en meer aan het sparen voor hun oude dag. De Chinese economie vergrijst heel erg. Ja, en dan zit je eigenlijk... En innovatie, als je dat al wil, dan gaan de Amerikanen dat terugduwen en tegenhouden. En zelfs Europa begint er dan al mee te doen. We weten dat ook met onze eigen ASML. Dus eigenlijk zit China een beetje klem. En ik denk eerlijk gezegd dat de vervanging van Li Keqiang te maken heeft met het feit dat de president en daarmee eigenlijk de hele partij heeft gedacht, we hebben helaas geen economie nodig die probeert die economie aan te jagen. We moeten ons erbij neerleggen dat het steeds minder gaat lopen. En we hebben helaas meer controle nodig en meer, nou ja, je kan het ook zeggen, meer repressie nodig. Want ik denk dat de communistische partij zich zorgen gaat maken dat er onrust ontstaat bij een steeds verder teruglopende economie in China zelf. En daar heb je dan een premier voor nodig die misschien wat minder economisch aangelegd is, maar beter is in het controleren, in het beheersen van processen en misschien ook wel van mensen. En dat is eigenlijk helaas een fase waar China in terecht is gekomen. Ja, Xi Jinping was deze week op bezoek bij Biden. Ze hebben 4 uur gepraat. Ja. Moeten we daar blij mee zijn? Zeker, want hoe meer we op deze aardbol met elkaar praten, hoe beter. Dus na alle spanningen tussen de VS en China van de afgelopen jaren, is het goed dat er eens een keer goed met elkaar gesproken is. Ze hebben natuurlijk wel regelmatig contact bij allerlei andere vergaderingen ook. Maar echt 4 uur met elkaar zitten, dat betekent dat ze elkaar diep in de ogen hebben gekeken. Dat kan niet anders betekenen dat ze elkaar wat beter zijn leren kennen, wat beter ook gaan vertrouwen. En dat is alleen maar goed, want we hebben samenwerking nodig op deze aardbol. Ja. Begrijpen wij het land eigenlijk wel? Ja, dat is een beetje aanmatigend om te zeggen, want ik leer zelf ook nog iedere dag bij. Ik vrees dat we heel veel niet begrijpen en niet weten van het land. Net zo goed als zij waarschijnlijk een heel groot deel van onze wereld niet goed begrijpen en kennen. We zijn natuurlijk toch door de geschiedenis en door de geografie echt aan verschillende kanten van de aardbol gelegen. Nee, we kennen het land te weinig. En we hebben natuurlijk toch de neiging om eigenlijk alle landen op deze aardbol door een Nederlandse bril te bekijken. Dat is bijna onvermijdelijk als je Nederlander bent. Of door een Britse bril als je Brit bent. Het is heel lastig om je in een andere cultuur te verdiepen. En toch is dat wel nodig. Waar je meer en meer met elkaar als landen samenwerkt, moet je de andere landen, andere culturen zoveel mogelijk gaan begrijpen. En wij in Nederland begrijpen dat we in het zuiden carnaval vieren en in Friesland schaatsen, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat begrip, dat moet je over en weer hebben, wil je met elkaar niet alleen in één land, maar ook op één aarde kunnen leven. Ja, het is best lastig in het geval van China ook, omdat de social media bijvoorbeeld heel erg onder censuur liggen. Li is overleden. Ja. Er zijn nu allerlei complottheorieën. Hoe serieus moeten we die nemen? Ja, ik ben er niet bij geweest toen hij overleed. Maar alle aanwijzingen zijn dat hij aan een hartinfarct is overleden. Hij gebruikte veel medicijnen. Hij had een leveroperatie gehad en zo. Hij had ook een hartoperatie al gehad. Een zware hartoperatie. Hij was een roker. Een zware roker. Ik kan hem, als ik aan hem denk, alleen maar met een sigaret voorstellen. Dat is allemaal. Dat duidt allemaal op het feit dat hij inderdaad een natuurlijke dood is overleden. Er was ook geen enkele reden om iets kwaads met hem te doen, want hij was al vervangen door een andere premier. En je zei het zelf al, de sociale media, maar eigenlijk alle politici, alle Chinezen staan natuurlijk toch onder curatele van de Communistische Partij. Dus een bedreiging vormde die ook niet. Hij heeft ook een hele leven lang is hij uitermate loyaal geweest. Ook toen hij geen president werd in 2013 en Xi Jinping wel, heeft hij als een trouwe luitenant, zoals dat bekend stond, zijn werk gedaan, uiterst loyaal geweest is. Er is geen enkele reden om dat hij aan zijn loyaliteit te twijfelen en hem als een bedreiging te zien. Dus ik denk dat dat een beetje broodje-aap-verhalen zijn. We houden natuurlijk enorm van complottheorieën. En je hebt gelijk, hoor, Floortje. De repressie en de controle op de sociale media, de gebrek aan openheid in China, helpt dan natuurlijk ook niet. Maar ik durf er wel mijn hand voor het vuur te steken dat hij gewoon aan een hartinfarct, veel te jong natuurlijk op 68-jarige leeftijd, is overleden. Ron Keller, heel erg bedankt voor je tijd. Alsjeblieft, dankjewel. Everybody knows catfish got no scale. Set on the bank and fish while I dream. I just said, de Mississippi River, modderige stroom. Ik zit maar aan de kant en ik vis terwijl ik droom. Zo klonk de overpeinzing van iemand die bij leven te weinig erkenning kreeg. Soulzanger Ovie Wright. Hij overleed deze week 43 jaar geleden. En dat grijpen we aan om hem voor even uit de schaduw te halen. Want in het nummer waar we mee begonnen, Everybody Knows uit 1965... hoort u goed wat de zanger in huis had. Maar helaas waren er in zijn leven altijd concurrenten die hem overklasten. Zangers die we wel onthielden, in tegenstelling tot Ovie Wright. En dat terwijl ze soms zelfs schatplichtig aan hem waren. In 1964 hoorde zanger Otis Redding bijvoorbeeld dit nummer, voor het allereerst gezongen door Ovie Wright. Toen superster Otis Redding dit nummer van Ovie Wright hoorde, was hij weggeblazen. En hij besloot meteen dat hij het ook wilde zingen. En hij bracht een eigen versie uit. I'll be the moon. Met Otis Redding is het natuurlijk ook moeilijk concurreren. Maar alsof dat nog niet erg genoeg was, kwamen de Rolling Stones een jaar later ook nog met een eigen versie. Ja, en zo ging dat dus. Otis Redding bereikte met het nummer plek 18 op de Amerikaanse hitlijsten. De Rolling Stones waren, nou ja, de Rolling Stones. En O.V. Wright bleef met lege handen achter. Dat kan natuurlijk één keer gebeuren. Maar tragisch genoeg werd dit het verhaal van zijn hele carrière. Een verhaal van net niet. Oh, Jesus, program. In the deep, I'll wait. Oh yes, I will. On Jesus' program. On Jesus' program. Oh, I cannot sleep. Overton Vertis Wright werd geboren in Tennessee in 1939. Zijn eerste muzikale stappen zette hij begin jaren 60 met zijn gospelband, de Sunset Travelers. U hoort ze nu eventjes. Hij stapte al snel over naar de seculiere muziek en tekende bij allerlei platenlabels. De grootste daarvan was High Records, waar Wright begin jaren 70 R&B-nummers kon maken. Maar bij dat label gebeurde wat hij al eerder bij Otis Redding had ervaren. De zanger werd totaal weggevaagd door een grotere legende. Ditmaal was het niemand minder dan Al Green die hit na hit scoorde, terwijl O.V. Wright de lijsten nauwelijks haalde. Terwijl hij muzikaal toch aardig mee kon komen. Op het nummer I've Been Searching bijvoorbeeld. Soms scoorde O.V. Wright wel een kleine hit. Vooral in de zuidelijke staten van Amerika, maar echt succes bleef uit. Bovendien was ook zijn leven buiten de muziek niet zonder moeilijkheden. Zo belandde hij een paar keer in de gevangenis vanwege een groeiende drugsverslaving. En zijn leven eindigde dan ook veel te vroeg. Op zijn 41ste aan een overdosis in 1980. Dat O.V. Wright wist hoe pijn voelde is goed terug te horen in zijn stem. En hij laat ons met een prachtig oeuvre achter. En soms zit daar gelukkig ook een hoopvollere boodschap tussen. In het nummer I Want Everyone to Know uit 1969 zingt de zanger onszelf toe. Iedereen die luistert naar het geluid van mijn stem weet dat ik van je houd. En met die boodschap gaan we de nacht in. Hier is nog één keer O.V. Wright. Deeper than oh, yes, it is. Wider than wide. Stronger than strong. Ooh, now, girl, I just can't hide. And I want just like a fountain, and I wanna everyone to know right now. I love you, baby, baby, baby. I love you. If I could count the many times I tried to show you. Girl, I just can't understand why. Why you don't know it. Oh, oh, oh, I've given all. That's why I'm trying hard right now, won't I? Everyone to know. Ooh, I love. That's how much I love you right now. That's why I want everybody that's under the sound of my voice right now. I love. I want them to know I love you from the bottom of my heart. I want my mama. I want everyone to know van Ovi Wright. Wat blijft? Politicus Sam van Houten, bekend van zijn kinderwetje en als grondlegger van de sociale wetgeving in Nederland, was 32 toen hij in 1869 werd gekozen in de Tweede Kamer. Al snel maakte hij naam als grote liberale vernieuwer, met een aanval op de grote Thorbecke en een pleidooi voor een socialer liberalisme. Maar wat als het liberalisme je uiteindelijk begint in te halen en je omgeving steeds progressiever wordt? Ga je daar dan in mee? Of gaat het je benauwen als mensen je veel te veel met je eens zijn? Mijn gast, Koen Brummer, schreef het boek Sam van Houten tegen de rest. Dat was zijn proefschrift. En hij toont daarmee aan dat Van Houten veel meer was dan zijn kinderwet. Welkom, Koen. Dankjewel. Zou hij dat... Hij is met dat kinderwetje... Iedereen, als je Van Houten zegt, zegt je kinderwetje. Daarmee is hij in de kanon ook gekomen. Zou hij daar zelf onverdeeld gelukkig mee zijn geweest? Nee, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat hij dat heel erg waarschijnlijk niet was geweest. Nee? Je zag zelfs tijdens zijn leven al dat kinderwetje hem begon te achtervolgen. Hè? Op een gegeven moment bestond dat ding 25 jaar, geloof ik. En toen zag je ook dat kranten daarover schreven. Maar Van Houten heeft dus op hele jonge leeftijd eigenlijk die kinderwet ingediend. En die haalde meerderheid in de Kamer. Maar hij is 93 geworden en is eigenlijk die hele periode tot aan zijn dood politiek actief gebleven. En hij is bijvoorbeeld ook memoires gaan schrijven. Hè, een soort bundeling van zijn politieke toespraken met reflectie daarop. En daarin krijgt dat kinderwetje maar een hele beperkte plek. Hij verwijst dan even naar een andere tekst. Van ja, over het kinderwetje heb ik hier en hier wel eens wat gezegd. En dat is het. Dus dat past eigenlijk helemaal niet bij de status die we het tegenwoordig hebben. Met een plek in de kanon van de Nederlandse geschiedenis geven. Maar Van Houten was er niet zo blij mee achteraf. En dat komt, en daar zullen we het ongetwijfeld nog over krijgen de komende minuten, dat Van Houten in de loop van zijn leven veel conservatiever werd. En dat kinderwetje zag hij toch een beetje als startschot op allerlei sociale wetgeving waar hij eigenlijk niks mee te maken wilde hebben. Het kinderwetje zorgde ervoor dat kinderen niet meer in de fabriek mochten werken. Dat vond hij toch gewoon een goed idee nog steeds? Ja, dat vond hij nog steeds een goed idee. Maar hij heeft ergens zelfs geschreven dat hij alle wetgeving die daarna kwam beschouwde hij als giftige loten op de stam van het kinderwetje. Ja, dus ja. Op het moment dat hij zeg maar iets socialer... Het ging te ver naar zijn smaak. Ja, het ging hem te ver. En zelf zei hij, ik ben de meest consequente politicus die ooit heeft bestaan. Nou, dat is niet het geval. Verrassend genoeg. Maar toen hij de kinderwet indiende, zei hij zelfs, dit is een eerste stap, er zal meer gedaan moeten worden. Maar je ziet dat hij later in zijn leven, dat hij conservatiever werd en dat hij daar heel anders over begon te denken. Ja. Was dat kinderwetje voor jou de reden om je in hem te verdiepen? Wat trok jou nou aan hem? Nee, eigenlijk niet. Het was natuurlijk wel dat ik hem kende door het kinderwetje, zoals heel veel mensen. Maar ik werkte een korte periode, een jaar of 10 geleden, bij Elsevier, het Weekblad, EW tegenwoordig. En toen kwam ik een heel oud interview van hem tegen, dat in het vooroorlogse Elseviers geïllustreerd maandschrift stond. En het was een prachtig interview. En dat trof me eigenlijk. Het ging over veel meer dan sociale wetgeving. Het ging over godsdienst, over emancipatie van vrouwen, over liberalisme. En Met de hoofdredacteur van Elsevier kwam toen het idee om een aantal van die interviews uit dat oude Elsevier uit te geven in een boek. En toen zette ik mij braaf aan het schrijven van de inleiding op die interviews. En toen liep ik er eigenlijk tegenaan dat er vrij weinig bekend was over Van Houten. Er waren een paar academische artikelen. Historicus Siep Stuurman die had een deel van een boek aan Van Houten gewijd. Er was een heel oud proefschrift uit 1952 over Van Houten. Maar gewoon een soort volwaardige biografie die echt leven en werk probeert te interpreteren. Dat bestond nog niet. Dus toen schoot jij uit. Jouw inleiding werd opeens een proefschrift. Nou, dat inleidingje is er gelukkig wel gekomen destijds. Ja. Maar toen ben ik inderdaad richting het Biografie-instituut van de Rijksuniversiteit Groningen gegaan met het idee om een proefschrift over Van Houten te schrijven. En eindelijk dat hele diverse leven dat toch wel een beetje leest als een soort politieke thriller, om dat toch maar eens in kaart te gaan brengen. Ja, laten we even beginnen met de situatie waar die vandaan kwam. Het nest waar die uitkwam eigenlijk, Groningen. Wat moeten we weten van die situatie om hem een beetje te kunnen plaatsen? Ja, dat is in het geval van Van Houten wel interessant om te vertellen. Hij werd geboren in een vrij welvarend gezin. Zijn vader was echt een van de rijkere koopmannen, werkmannen van Groningen. Ze hadden een houtzaagmolen waar die handel mee dreef. En het gezin waarin hij geboren werd was echt door en door liberaal. Thorbecke werd echt vereerd bij hen thuis. In 1848, toen de grondwet in Nederland werd afgekondigd. Toen was er overal in de stad feest. Nou, zijn vader nam daar ook volop aan deel. En in die houtzaak werd ook politiek voortdurend besproken. Zijn vader was ook lid van de gemeenteraad van de stad van Groningen. En Van Houten schrijft zelf ook in zijn memoires van hier deed ik eigenlijk al aan politiek op een jonge leeftijd, omdat al die verhalen tot mij kwamen. Een tweede ding wat belangrijk is om te zeggen is dat Groningen toen nog broeide in die tijd. Het liep er over van mini-revolutietjes, relletjes. Republikeinen richtten zich tegen koning Willem I. De politie moest er vaak aan te pas komen. Enkele jaren voor Van Houten zou gaan studeren was er het broodoproer. Dat waren rellen omdat de broodprijzen te hoog werden volgens de bevolking. Er vielen ook doden. Dat heeft heel veel indruk op hem gemaakt. Dat het zo kon broeien in de stad. En daar komt nog bij, misschien als derde korte schets van de situatie, is dat hij als kind heel erg veel geleden heeft aan malaria. Hij woonde bij die molen, overal water. In die tijd, in de 19e eeuw, had je nog veel malaria in dat soort gebieden in Nederland. En hij beschrijft dus ook dat hij in 1848, 1849, dat jaar waarin overal in Europa de revoluties om zich heen sloegen, de strijd voor democratische rechten, dat hij toen vooral ziek in bed lag als 11-jarige jongen. En dat hij via de krant, via het Algemeen Handelsblad, dat hij dus precies kon volgen wat er overal in Europa gebeurde. En hij zegt dat heel veel indruk op hem heeft gemaakt als kind of als jonge tiener. Ja, als Thorbecke zo vereerd werd bij hem thuis. En hij is later is die als vadermoordenaar van Thorbecke neergezet. Hè? Ja. Hoe kan dat nou? Ja, dat is al het eerste stukje tragiek eigenlijk in zijn leven. Hij begon te publiceren in de jaren 60 van de 19e eeuw. En hij begon zich eigenlijk ook meteen af te zetten tegen het Thorbeckiaanse liberalisme. En dat was toch een beetje het klassieke liberalisme, waarin je ervan uitgaat dat de staat zorg moet dragen voor goede wetgeving, voor infrastructuur, voor veiligheid, voor dat soort zaken. Maar eigenlijk geen grotere sociale agenda of al te veel ambities moest hebben. Hij begon te schrijven tegen de economische opvattingen die daarbij hoorden. Dat laissez-faire liberalisme en die laissez-faire kijk op de economie. En toen hij in 1869 in de Tweede Kamer kwam, toen had hij het ook binnen enkele maanden eigenlijk al aan de stok met Thorbecke en de groep om hem heen, wat je de doctrinair liberalen zou kunnen noemen. En hij verweet Thorbecke, dat is ook een soort beroemd geworden frase, hij verweet Thorbecke een tevreden liberaal te zijn. En dan zegt hij ook, en een tevreden liberaal is dat eigenlijk niet gewoon een conservatief. Mm-hmm. En nou, dat liet Thorbecke zich vanzelfsprekend niet zeggen. Hè. Dat was natuurlijk een statige, reizige man. Inmiddels al tegen de 70. Thorbecke van Houten verwoordde daarmee eigenlijk de kritiek van een jongere generatie liberalen. Die wilde dat het liberalisme ook sociale ambities ging krijgen. Dat ze zich ook zouden uitspreken over onderwijs, over misschien wel sociale wetgeving. Ze wilden bijvoorbeeld een inkomstenbelasting die er nog niet was in Nederland. Dus dat was eigenlijk hoe moet je dat zeggen? Dat was het startschot van een strijd tussen die jongere generatie van liberalen en die wat behoudende oudere generatie. Maar tekent hem ook wel als mens. Hij was niet bang om instituten aan te vallen of overal met gestrekt been in te gaan dus. Nee, je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk was wat hem zijn hele leven heeft voortgedreven. Je had het net al even over de titel van het boek, Sam van Houten tegen de rest. Johannes Buys, dat was een gezaghebbend commentator van De Gids, het tijdschrift dat eigenlijk een beetje het liberale clubblad was in die tijd. Die zei dat als Van Houten ergens spreekt en hij ziet nog iemand instemmend knikken, dan denkt hij dat hij verkeerd begrepen is. hij zocht altijd de controverse, het maximale. Hij wilde het debat op het scherp van de snede voeren. Maar is dat dan polemiek om het zoeken naar polemiek om de polemiek? Of zit daar nog wel een soort gedachte achter? Ja, dat is een goede vraag. Voor een stuk kon hij denk ik niet anders. Hè. Het was soms ook gewoon het karakter om altijd de meest extreme positie in te willen nemen. Maar er zat ook wel een visie op politiek in. In die zin dat hij... ik heb bijvoorbeeld een brief van hem achterhaald die hij schrijft aan... de voorzitter van het comité ter bespreking van de sociale kwestie. Dat was in die tijd, jaren 1870, de club waar sociale noden werden besproken en wat voor wetgeving moet daar tegen ingebracht worden. En Van Houten schreef naar die voorzitter van ja, heel leuk dat u mij vraagt bij dit comité. Maar wat heeft dit nu eigenlijk voor zin? Dit zijn plekken waar mensen samenkomen om aangename kennissen op te doen. Men eet en drinkt goed en men gaat weer naar huis en men heeft het gevoel dat men iets voor de goede zaak heeft gedaan. Maar eigenlijk kun je veel meer voor elkaar krijgen als je als eenling een stevige toespraak houdt of een goed stuk schrijft. Daar komt verandering uit voort. Dus dat tegen de rest, hè, dat uitgesproken individualisme, dat was volgens hem ook de manier waarop je als politicus in de samenleving moest staan. He, vol voor je idealen gaan. En dan zie je uiteindelijk wel wie je mee hebt gekregen. Ja. En in hoeverre was hij nou sociaal bewogen? Dat kinderwetje bijvoorbeeld. In hoeverre kwam dat nu voort uit medelijden met och die arme kindjes met die holle oogjes die in de fabrieken in en uit gaan? Ja. Nou, kijk, dat zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben. Hè? Dat zegt hij ook in de debatten over zijn kinderwet. Dan heeft hij het ook over de schrijnende toestanden waarin kinderen in fabrieken moesten werken. Maar het feit is wel dat eigenlijk als je naar zijn kinderwet kijkt en als je kijkt naar wat hij daarover zei en schreef, dan was die kinderwet vooral ingegeven door economische argumenten. Dus zijn redenering was, je moet alle kinderarbeid categorisch verbieden. Dus zowel in de fabriek als op het land als in de huisnijverheid. Want anders blijven die kinderen die werken een soort oneerlijke concurrentie van de volwassen arbeiders. Waardoor hun loon ook laag zal blijven. Ja. En dan zou zo'n armoedige onderklasse ook nooit zelfredzaam worden. Dat was zijn redenering. Met die gedachte maakte hij dus ook een conceptwetsvoorstel waarin alle kinderarbeid werd verboden beneden de 12. En hij zei ook, gemeenten moeten het recht krijgen een leerplicht in te stellen ook, zodat je zeker weet dat die kinderen op school zitten. Nou, hij zond dat wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. En die hele Tweede Kamer viel over hem heen, want dit vonden ze allemaal hele gevaarlijke ideeën. Veel te rood, veel te links. En de Tweede Kamer heeft die wet toen volledig uitgekleed met amendementen, waardoor de leerplicht niet doorging. Nou, dat zeg ik verkeerd. Van Houten trok zelf de leerplicht eruit, omdat hij wel inzag dat het geen meerderheid haalde. En waardoor alleen nog kinderarbeid in fabrieken verboden werd. Want dat wilden die Kamerleden nog wel geloven. Zij dachten wel van ja, in Engeland zien we dit al gebeuren. Hè? Industrialisatie, kinderen in fabrieken, dat moeten we hier niet ook krijgen in die mate. Maar kinderen moeten wel gewoon op het land hun ouders kunnen helpen en in huis. Dus daarmee hebben ze eigenlijk die kinderwet best wel toegetakeld. En was Van Houten er ook ontevreden over, omdat hij voorzag dat hij daarmee ja, onvoldoende zou werken eigenlijk. Ja, omdat dan toch nog die oneerlijke concurrentie er was eigenlijk. Ja. Ja. In hoeverre, want hij wordt ook geroemd om als voorvechter voor het feminisme. In hoeverre was dat dan wel uit zijn goede hart, op zijn sociale hart? Dat is een van de thema's. Hè? Want ik zei net al, Van Hout is in zijn leven veel conservatiever geworden. Op het gebied van de rechten van vrouwen is hij eigenlijk tot zijn dood een van de felste pleitbezorgers gebleven. Dus dit was eigenlijk zo'n heel progressief onderwerp dat zijn hele leven bij hem is gebleven. Hij heeft bijvoorbeeld geschreven over dat het veel gemakkelijker zou moeten worden om te scheiden. Mm-hmm. Dat het niet alleen op instigatie van de man kon, maar ook op instigatie van de vrouw. Hij heeft zich altijd hard gemaakt voor dat vrouwen onderwijs konden volgen, dat ze ook mochten werken. Dus daar is hij altijd heel erg uitgesproken in geweest. En wat ook erg interessant is om te melden, hij was een van de vroegste pleitbezorgers van voorbehoedsmiddelen en geboortebeperking. En dat had ook weer een economisch tintje. Want hij dacht ook, als gezinnen kleiner zijn, als in die arbeidersklasse er meer controle mogelijk is over hoeveel kinderen je hebt, dan scheelt dat ook weer in de armoede. Ja. Dan nog iets waar hij bekend om stond, het kiesrecht. Ja. Hoe stond hij daarin? Wat wilde hij daarin veranderen? Ja, dit is ook weer zo'n onderwerp waarin je ziet hoe die een ontwikkeling doormaakt. Hij was eigenlijk 20 jaar lang als Kamerlid een van de grootste voorvechters van kiesrechtenuitbreiding. Dus met de grondwet van Thorbecke was geregeld dat je een census kiesrecht had. Hè? Dus je mocht stemmen mits je een bepaald bedrag aan belastingen betaalde. In de praktijk was dat dus een heel klein deel van de Nederlandse volwassen bevolking. En Van Houten heeft zich er altijd voor ingezet om die groep groter te maken. Maar hij wilde geen algemeen kiesrecht. Hij zag nog steeds kiesrecht als een soort functie voor goed bestuur. Dus dat betekende dat hij op een gegeven moment voorbij werd gestreefd door weer een jongere generatie van liberalen. Die zeiden, nee, kiesrecht moet er in principe voor iedereen zijn. Of voor iedereen die kan lezen en schrijven. En Van Houten keerde zich eigenlijk tegen die jongere generatie. Toen de minister Tak van Poortvliet een wetsvoorstel indiende waarmee iedereen die kon lezen en schrijven kiesrecht zou krijgen, mits die geen armenzorg ontving, toen opende eigenlijk Van Houten het politieke vuur. Wat voor iedereen als een volslagen verrassing kwam. Want iedereen dacht, dit is ongeveer wat Van Houten ook bepleit heeft. En dat werd een van de grootste veldslagen, mag ik wel zeggen, in de Nederlandse politieke geschiedenis. De Takkianen van Tak van Poortvliet tegen de anti-Takkianen van Van Houten. En dat eindigde in verkiezingen die eigenlijk door alle partijverbanden heen hun sporen nalieten. Dus opeens gingen conservatieve campagne voeren voor liberalen die het met hen eens waren. Liberalen steunden opeens weer christelijke politici omdat ze het met elkaar eens waren over die kieswedstrijd. En wat gebeurde er? De anti-Takkianen wonnen. Die hadden een kamermeerderheid. Dus de groep die het minder vergaande kiesrecht wilde. Maar Van Houten, een anti-Takkiaan, die verloor na 25 jaar zijn kamerzetel. Wat een hele grote klap voor hem moet zijn geweest. Hij deed ook in de stukken die hij schreef, deed hij alsof het niet gebeurd was. Dus hij heeft enkele dagen nadat hij zijn zetel verloor, heeft hij een heel stuk geschreven over de verkiezingen waarin hij niet noemde dat hij zelf zijn kamerzetel was verloren. Dus hij probeerde het een beetje. Mm-hmm. Ja, hij kon het nog niet aan, zeg maar. Ja. Om dat in te zien. Vervolgens kwam er een anti-Takkiaans kabinet waarin hij minister van Binnenlandse Zaken werd. Dus na enkele maanden keerde hij weer terug op het Binnenhof. En hij maakte dus een kieswet die het wel haalde, waardoor het kiesrecht nog steeds behoorlijk werd uitgebreid, maar dus niet het algemeen kiesrecht was. Ja, fascinerend. Vooral dat hij zo druk was met die zetel. Want hij heeft door deze hele door die dwarsigheid van hem is hij in zijn hele leven natuurlijk ook heel veel vrienden kwijtgeraakt. Ja, absoluut. Medestanders. Absoluut. Heb je iets in die brieven die je gelezen hebt gevonden waarmee hij daar ook worstelde? Of met zijn persoonlijke leven? Of nou, die kiesrechtsstrijd die ik net noemde, hè, die grote veldslag. Een van zijn politieke strijdmakkers, dat was Kerdijk, ook een voornaam progressief liberaal. Zij woonden vlak bij elkaar in Den Haag. En zij hebben jarenlang samen naar het Binnenhof gewandeld, elke dag als de Tweede Kamer ging vergaderen. En Ik heb bijvoorbeeld een dagboekje van een dochter van Kerdijk te pakken gekregen. Waarin zij ook beschrijft dat haar vader niet meer met Van Houten wandelde. En dat ze elkaar niet eens meer groeten op straat. Dus dat laat wel zien hoe diep die vete erin zat, zeg maar. Ik heb ook een aantal brieven aan zijn goede vriend Pierson. En dan beschrijft hij nog eens heel nauwkeurig wat hij nou vindt en waarom. En dan schrijft hij ook van laat deze brief ervan getuige zijn dat ik onze vriendschap recht heb gedaan. He, dat hij het wel allemaal heel goed heeft willen uitleggen aan iedereen. Ja, ja. Maar raakte het hem dat hij die mensen... Of was de politiek gewoon uiteindelijk het belangrijkste? Ja, ik denk dat laatste. Dit was wat hem dreef. En ik heb eigenlijk geen enkel voorbeeld kunnen vinden in die 93 jaar... waarin die een compromis sloot omwille van de vriendschap... of omwille van de goede verstandhoudingen. De rechtlijnigheid is echt... Dat zullen mensen die het boek lezen denk ik ook zelf concluderen... is echt uitzonderlijk. Ja. Ja. Hoe kan het zijn als hij nooit compromissen sluit... dat hij dan toch zo belangrijk is geweest? Ja, dat is eigenlijk de vraag die ik in het slot van het boek... ook probeer te beantwoorden. En... ik ga nu proberen het goed kort samen te vatten. Maar als je naar Van Houten's politieke leven kijkt... dan zijn de momenten waarop hij succesvol was... zijn precies de momenten waarop je die ijzeren heinigheid... en dat individualisme en dat blinde doorzetten... eigenlijk juist nodig had. Dus bijvoorbeeld die kinderwet... die diende hij in op een periode... dat in politiek Den Haag al 20 jaar over kinderarbeid werd gesoebat... En commissies kwamen er niet uit, regeringen kwamen er niet uit. En hij dacht, nou, ik ga dit nu gewoon doen. Hè, dat is een soort houding die niet uit een commissie komt, zal ik maar zeggen. Hetzelfde gold voor die kritiek op Thorbecke. Er was al heel lang gefluister in politiek Den Haag... dat Thorbecke over zijn hoogtepunt heen was. Maar hij was de eerste die het in de Kamer... in een frontale aanval durfde te zeggen. De kieswet die ik net zo omschreef... dat hij uiteindelijk die kieswet van hem door de Kamer wist te halen... was omdat hij heel precies doorhad... ik moet gewoon me bij mijn eigen voorstel houden. Want zowel links als rechts zijn het niet met mij eens... maar ze hebben ook geen keus. Want links weet dat het echt niet linkser wordt... en rechts weet dat het echt niet rechtser wordt. Dus die momenten waarop hij piekte, zal ik maar zeggen... waarop hij succes had... daarin was dat extreme individualisme van hem een soort politiek kapitaal. Ja. En het pijnlijke is dat je ziet dat in die andere 30, 40 jaar... dat er ook heel veel moeilijkheden in zijn leven zaten. En dat hij heel veel dingen niet voor elkaar kreeg. Juist door die karaktereigenschap. Maar op een paar momenten is het dan net wat je nodig hebt. Ja. Als het zo'n man is die heel erg voor zijn eigen principes staat... hoe zou die nu naar deze verkiezingsstrijd kijken, denk jij? De verkiezingsstrijd van nu? Ja, ik denk dat die... Kijk... Van Houten heeft zich bijvoorbeeld heel erg verzet tegen een systeem van politieke partijen. Want hij vond, dan komen allerlei Kamerleden in de Kamer op de slippen van de lijsttrekker. He, dan maken partijbonzen, noemde hij dat, die maken dan de dienst uit in Den Haag. Wie er wel en niet in de Kamer komt. Dus ik denk, het hele idee van een partijendemocratie, een massademocratie... daar zou die al helemaal op afgehaakt zijn. Dus dat is niet iets wat... Politiek is zo van gedaante veranderd eigenlijk sinds de tijd waarin hij opgroeide... dat hij die aansluiting al zou zijn verloren. Ja, maar dat hele individualistische, ja. waar hij zo voor stond, ziet hij dat terug? In de karakters van politici of in... Ja. Ja, ik, nu dit boek er ligt, natuurlijk in de verkiezingscampagne... dan krijg je de vraag op welke politicus zou die lijken. En dan vragen mensen wel eens naar bijvoorbeeld Pieter Omtzigt. Hè? Die heeft natuurlijk ook een soort blik op oneindig. En het moet kloppen en zo heb ik het bedacht. Laatst liet iemand me ook een fragment horen van Geert Wilders. Die zegt dat hij absoluut geen compromissen wil sluiten. Omdat dat de kleurloosheid van de politiek doet toenemen. Dat was grappig genoeg. Hè? Er zijn veel verschillen tussen Sam van Houten en Geert Wilders. Maar dat was grappig genoeg best iets wat Van Houten ook had kunnen zeggen. Hè? Door als politiek altijd een soort kluwen in het midden wordt van allerlei partijen... waarvan je niet meer weet wie er nou links of rechts is... of progressief of conservatief... dan haakt uiteindelijk de kiezer af en dan verlies je als politiek systeem. Dat is iets wat best een Van Houten-achtige analyse is. Ja. Ja. Als je zo'n politicus bekijkt en bestudeert, hoe ingewikkeld is het om je eigen politieke denkbeelden opzij te zetten? Om daar bijvoorbeeld niet die liefde voor dat individu bijvoorbeeld op te projecteren? Ja, dat is een hele terechte vraag. Ik denk dat dat voor elke historicus een terechte vraag is. Hè? Van hoe zorg je nou dat je eigen bagage niet te dwingend terugkomt in dat boek? In mijn eigen geval, omdat ik er zo lang aan gewerkt heb, is het ook grappig dat ik ook zelf best van politieke mening ben veranderd in die 10 jaar. En ook alweer eens ben terugveranderd zelfs. Dus in die zin durf ik de stelling wel aan dat ik hier niet een duidelijke visie van mijn eigen politieke opvatting in heb neergelegd. Maar kijk, wat je probeert te doen is, je verhoudt je tot bronnen uit de eigen tijd, uit diens eigen tijd. Je verhoudt je tot de literatuur die er later over is verschenen. En dat probeer je te wegen tot een zo historisch verantwoord mogelijk oordeel. En kijk, vanzelfsprekend mochten mensen mijn geheime politieke opvattingen in het boek vinden, dan hoop ik vooral dat ze een aanvulling of een nog beter boek over deze figuur schrijven. Ja. Ja. Als je nu als je één ding van hem als les zou moeten meegeven, kan je dat? Ja, ik denk dat de waarde van Houtens leven is niet zozeer dat hij een bepaalde mening had over een bepaald onderwerp. Maar ik denk wel dat hij heeft laten zien hoe individuele politici eigenlijk die democratie kunnen wakker kussen eigenlijk. Hè? Hoe je met een soort vuur en een soort als hemelbestormer, hoe je ervoor kan zorgen dat die democratie tot leven komt. En ik denk dat, daarom ben ik ook benieuwd naar de komende periode van hem, met weer een enorm nieuwe Tweede Kamer. Heel erg veel Tweede Kamerleden gaan, die zijn ermee gestopt en die staan niet meer op de kieslijst. Ik ben heel benieuwd of die komende Kamer nou een paar Van Houtens in zich zal hebben. En dat lijkt me voor de democratie heel erg goed. We gaan het zien. Dankjewel, Koen Brummers. Wat blijft Lijn? We vroegen aan u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk maakt of heeft gemaakt. Luc de Graaf die trad rond zijn 40ste naar buiten als cabaretier, schrijver, muzikant, presentator en improvisator. Een echt multitalent. Creativiteit en humor was voor hem echt van levensbelang. En zo maakte hij met zijn eigen onderneming commercieel cabaret voor bedrijven door heel Nederland. Voor de lol speelde hij ook maandelijks improvisatieshows in Café Lokaal 42, vroeger het ouderlijk huis van de Graaf. Dit deed hij onder andere met vriendin Ingeborg Oudekerke. Luc de Graaf, Helmondse kunstenmaker vangen in 1,5 minuut is lastig. Mijn naam is Ingeborg Oudekerke, trainer krachtig communiceren. Luc was muzikant, schrijver, dichter, tekenaar, cabaretier met de mannen van achterom en was stadskunstenaar van Helmond. Hij was geen makkelijk mens. Hij had een uitgesproken mening en was niet bang om mensen voor het hoofd te stoten. Een zogeheten dwarsdenker. En dat gebruikte hij goed in zijn kunstenaarschap. Ik heb met Luc improvisatietheater gedaan. Voorheen Slijterij de Graaf. 3 mannen, 2 vrouwen en een pianist. Van tevoren werd er een filmpje gemaakt van een van onze typetjes. En vaak was dat Luc die in de huid kroop van een van zijn alter ego's. Het leukste filmpje dat ik met hem heb gemaakt heet Inburgeren. Hij kroop in de rol van Faïd, een vluchteling, en ik als Henny Kuiper, kunsthysterica die hem de oorsprong en de regels van carnaval ging bijbrengen. Zo'n filmpje opnemen ging heel snel. Het idee ontstond, we spraken dan af met Jan Vriends, die altijd alles opnam, en meteen draaien. Ik heb in mijn broek gedaan van het lachen. Lieve Luc, je bent veel te snel gegaan. Maar je nalatenschap is groots. En wat ik van je heb geleerd, neem jezelf vooral niet te serieus. En speel. Speel met het leven. Ingeborg Oudekerke over Luc de Graaf. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het weten op watblijft@human.nl. U kunt uw verhaal ook kwijt in de NPO Radio 1-app. In het tweede uur de podcast over schrijver en literatuurwetenschapper Dubravka Ugrečić. En aandacht voor talkshowhost Karel van de Graaf, die deze week overleed. Graag tot strakjes na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De presidentsverkiezingen in Argentinië zijn gewonnen door de uiterst rechtse Javier Milei. Een officiële uitslag is er nog niet, maar hij is al gefeliciteerd door zijn tegenstander, minister van Economie Sergio Massa. Die haalde vorige maand in de eerste ronde nog de meeste stemmen. De economische crisis in het land was het belangrijkste verkiezingsthema. Milei kwam in de campagne met verregaande plannen. Zo wil hij de centrale bank en veel ministeries afschaffen en de Argentijnse peso vervangen voor de dollar. In de buurt van Rilland in Zeeland zijn pakketten gevonden met in totaal bijna 1000 kilo cocaïne. Die lagen bij een dijk langs de Westerschelde. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drugs een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro. Het onderzoek was begonnen in de nacht van zaterdag op zondag na een melding over een bootje dat dicht bij een zeeschip voer. Afgelopen dag werd aan de andere kant van de Westerschelde een bootje gevonden, maar er was niemand meer aan boord. Onder het El Shifa ziekenhuis in Gaza is volgens het Israëlische leger een tunnel gevonden. Die zou 55 meter lang zijn. De ingang was volgens het leger onder een schuur in de buurt van het ziekenhuis. Israël zegt al langer dat er tunnels van Hamas onder het Al-Shifa ziekenhuis liggen. Hamas spreekt dat tegen. In de VS is oud-presidentsvrouw Rosalynn Carter overleden. Ze was 96. Ze was de belangrijkste adviseur van haar man Jimmy tijdens zijn presidentschap eind jaren 70. Later zetten ze zich samen in voor onder andere mensenrechten. Jimmy Carter is nu 99. De twee waren 77 jaar getrouwd. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is vannacht niet kouder dan een graad of 9. Overdag wisselvallig, met in het noorden de meeste bewolking en regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dinsdag en woensdag vaker droog, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Floortje Smit. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks in de podcastserie Wat Blijft aandacht voor schrijver en literatuurwetenschapper Dubravka Ugrečić. Maar eerst aandacht voor de man die de twijfelachtige eer had dat er in zijn programma geschoten werd. Tot nu toe heeft Nederland zich neutraal opgesteld. Nederland ontvangt die vluchtelingen hier. Nederland stopt die ontwikkelingshulp. Maar daarnaast onderhoudt Nederland nog diplomatieke betrekkingen met Suriname. Dus Nederland stelt zich neutraal op. Met andere woorden, op het moment dat Nederland nu partij kiest voor het militaire regime, het legitimeren van een moorddadig regime, rest voor ons niet anders. Wat ook mag zijn, of in Nederland of buiten Nederland, zullen wij harde acties moeten overgaan. En wat moet, Je hebt grootspraak, want buiten durf je niet. Heren, In dit fragment uit 1984 hoor je een van de meest iconische televisiemomenten uit de carrière van journalist Karel van de Graaf. Heren, heren, heren, met deze woorden probeerde hij de voor- en de tegenstanders van de toenmalige Surinaamse dictator Bouterse nog te sussen. Tijdens deze uitzending van zijn wekelijkse talkshow Karel van de AVRO werd er gediscussieerd over het militaire bewind van de toenmalige Surinaamse dictator. Het gesprek verliep redelijk, tot een Bouterse opponent het tafelgesprek vanuit de tribune onderbrak. En dit leidde tot een discussie die al snel volledig uit de hand liep. Er werd gevochten op tv en op het einde hoor je een pistoolschot. Vervolgens wordt het beeld zwart en de uitzending wordt gestaakt. Karel van de Graaf schreef daarmee omroepgeschiedenis. En dit merkwaardige televisiemoment werd wereldnieuws. Ik ga vragen of onze derde gast tussen ons in wil komen zitten. Hij is in Nederland, dames en heren, vanwege het Maaspop Festival in Rotterdam. Een festival dat overigens morgen zondag nog de hele dag lekker doorgaat met een keur van fantastische bandjes. Ook al is mijn gast er dan niet meer bij. Voor het overige ben ik ontzettend blij, vooral in de laatste aflevering van dit seizoen, het één keer hardop in mijn eigen programma mag zeggen: I am proud to present Stevie Wonder. I look at your watch and I see 1:21. L.A. time. Dig it. Are you? Does time mean anything at all to you? Well, I mean, I'm on L.A. time because that's what I want to keep my watch on. But does it mean anything at all in L.A. to you? I mean, do you live by a watch or? No. Yes and no. I mean, usually I know what time it is without looking at the watch. Usually I know pretty much what time it is. Do you know what time it is? I know what time it is. It's late. Stevie Wonder was dat. Eigenlijk zou zijn talkshow van de buis verdwijnen, maar het incident zorgde voor meer kijkers en voor een verlenging van zijn contract. Uiteindelijk bleef het programma tot 1999 op de buis met onder andere, u hoorde hem net, Stevie Wonder. Voordat Karel verscheen op tv met artiesten zoals Stevie Wonder, was hij werkzaam als radiomaker. In 1981 won hij hiervoor de zilveren reismicrofoon. Hij presenteerde toen het late radioprogramma Met het oog op morgen en Nachtdienst. Collega-journalist en programmamaker Fons de Poel heeft jarenlang met hem samengewerkt. Hij was uitbundig, hij was super perfectionistisch, hij was vervelend, hij kon agressief zijn, hij was gevoelig, hij was lief. Nou, leg dat allemaal bij elkaar en dan ben je onvergetelijk. Als hij dan één foutje had gemaakt in een interview, of hij meende dat iets niet helemaal naar behoren was gegaan, dan kwam hij woedend die studiovloer af, want het moest beter. En ja, ik kon daar ook wel van genieten. En ik heb ook wel flinke conflicten met hem gehad, hoor. Want het was niet altijd een makkelijke man. Maar we hadden nooit lang ruzie. Dat kon ook niet met Karel. Want het was eigenlijk een ontzettende lieverd. En dan spraken we af in Amersfoort, waar hij woonde. En dan gingen we aan de borrel. En uiteindelijk liepen we dan gearmd en lichtelijk beschonken door de krochten van Amersfoort. Er was alles weer goed tussen Fons en Karel. Ja, geweldige herinnering eigenlijk. Een lastige, perfectionistische en lieve man. Later, aan het einde van de jaren 80, ontwikkelde hij zich tot actualiteitenpresentator. Hij werd een prominent gezicht voor de AVRO en presenteerde radio- en televisieprogramma's zoals Televizier, Netwerk, 2 Vandaag en Wie is de Mol. 10 bekende Nederlanders, 5 vrouwen, 5 mannen. Ze reizen naar Argentinië voor het avontuur van hun leven. Ze zullen moeten samenwerken om allerlei opdrachten uit te voeren en om geld te verdienen voor de pot. Maar 1 van de 10 is een bedrieger. 1 van de 10 is er alles aan gelegen om die opdrachten te saboteren. 1 van de 10 is een mol. Hartelijk welkom in Buenos Aires. Hartelijk welkom in Argentinië. Jullie hebben 14 uur gevlogen, jullie moeten doodmoe zijn. Maar nu gaat het beginnen. En vanaf nu is niks meer zeker. De zekerheid had Van de Graaf ook niet over zijn laatste jaren bij de AVRO. Na 38 jaar was zijn AVRO-avontuur gestopt. Hij was destijds namelijk ook werkzaam als directeur van een energiebedrijf. En de omroepdirectie vreesde dat deze functie niet te combineren was met die van presentator bij de omroep. Dit leidde tot zijn ontslag, waarbij hij een ontslagvergoeding kreeg van ruim €500.000. En dit bedrag leidde tot vragen in de Tweede Kamer. Van de Graaf overleed op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van Alzheimer. Toen begin jaren 90 de oorlog in Joegoslavië uitbrak, ontvluchtte schrijver en literatuurwetenschapper Dubravka Ugrečić haar land. Ze streek neer in Nederland, maar heeft hier nooit echt kunnen wortelen. Ze bleef zich een vluchteling voelen. Ugrečić vermengde het persoonlijke met het politieke en schreef over nationalisme, ontheemding, en ze maakte zich hard voor het recht van schrijvers om zich niets van etnische of nationale grenzen aan te trekken. Haar boeken werden over de hele wereld gelezen en ze won verschillende internationale prijzen. Inge Terschuren volgt het spoor terug met goede vriendin en biograaf Angela Dekker, schrijver en oud-uitgever Rijnjan Mulder en documentairemaker en goede vriendin Lidija Gezelovic. Refugees are divided in two categories. Those with photographs and those without. Ik heb honderden gevluchte Joegoslaven gesproken, zei schrijver Dubravka Ugrečić in een interview met Wim Keizer. Nooit treuren ze om hun kapotgeschoten huizen of spullen, of zelfs om het verlies van hun land. Maar ze vinden het wel erg dat ze geen tijd hadden om hun foto's mee te nemen. Probably the basic thing why photographs are so important to people, like I mentioned, refugees who lost everything, is that really photography is the proof that we existed. Foto's bewijzen dat we bestaan hebben. En bewijzen dat je bestaan hebt, iets achterlaten, dat was belangrijk voor haar. Tegen schrijver en oud-uitgever Rijnjan Mulder zei ze eens: wat blijft er van je over als je niet meer kunt bewijzen dat je hebt geleefd? Zelf vluchtte Dubravka Ugrečić begin jaren 90 weg uit de oorlog in Joegoslavië. De foto's die haar moeder voor haar in een klein album had gedaan, nam ze niet mee. It was so painful to take those photographs with me. I didn't do that. I left them. I don't know why. So it was simply pain. Na haar vlucht schreef Dubravka Ugrečić over thema's die aan haar eigen leven raakten. Opkomend nationalisme, leven als vluchteling. Over de hele wereld werden haar boeken gelezen en won ze belangrijke internationale prijzen, vertelt biograaf en vriendin Angela Dekker. Als je in dat spoor zit, dan ga je richting Nobelprijs. Is haar niet een deel gevallen, maar dat weet je, dat wil zeggen van hoe zij in internationale kring werd gewaardeerd. Lidija Zelovic is documentairemaker. Ook zij groeide op in Joegoslavië. Op haar 21ste ontvluchtte ze Sarajevo. Ik ga bij Lidija langs in haar appartement in het centrum van Amsterdam. Hoewel ze druk is met het maken van haar eigen film, wil ze graag tijd maken om te praten over haar dierbare vriendin Dubravka. Dubravka was haar moeder was Bulgaars. En hoewel iedereen in Nederland denkt dat Joegoslavië Oostblokland was. En jullie keken neer naar Oostbloklanden. Maar wij keken ook neer naar Oostbloklanden, want wij waren niet Oostblok. En dus ze werden gepest als Bulgaars meisje. Zo noemde ze haar, Bugarka. De moeder of Dubravka nee, zelf? Nee, Dubravka zelf was gepest door andere kinderen. Ze groeide op in Kutin. Het is een dorpje, nou niet dorpje, het is een stadje in Kroatië. Het was geen grote stad. Ik probeer me altijd voor te stellen hoe het voor Dubravka was, die eigenlijk gemaakt is voor een grote stad, voor een plek met heel veel cultuur en alles. Hoe het was voor zo'n meisje die heel veel behoefte had. Ze is opgegroeid met Hollywoodfilms. En ze is een hele goede kenner van überhaupt, en niet alleen maar Hollywoodfilms, van filmkenner. En dat heeft ze heel veel films gekeken met haar moeder toen ze jong was. En ik probeer me voor te stellen hoe het was in zo'n klein stadje in Kroatië, waar mensen dus zo klein waren om haar te pesten, omdat zij voor de helft Bulgaars was. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze echt, dat het heel erg mooi en goed voor haar was op een gegeven moment om naar Zagreb te verhuizen. De boeken van Dubravka las Lidija al toen ze nog in Joegoslavië woonde. Ze was een soort feministe. Ze was feministisch. Ze was bekend van vechten voor vrouwenrechten. Hoewel de vrouwenrechten in Joegoslavië niet zo... Ze waren helemaal niet slecht. Alle vrouwen werkten. Het was emancipatie in heel veel opzichten. Maar het was wel een macho cultuur. Dus in die opzicht heeft ze heel erg hard gevochten voor vrouwenrechten. Dus ik heb voor het eerst van haar gehoord van het boek In a Jaws of Life. Stefze Zwekken, Uralja Mojivote, zo heet het boek. Ja. Dat was, we hebben het in middelbare school gelezen. Het was een soort ruilen in de gangen. Zo van, ja. Oh, weet je, heb je dat boek gelezen? Dat is leuk. En het was niet een soort groundbreaking op de manier van dat je denkt... Wow, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar haar lacherige manier, haar manier dat ze een soort... ze lachte eigenlijk om mannen. Ze was niet, ze had medelijden met ze. En dat was voor mij nieuw. Ah, ja. De meeste feministen waren of boos. En ze waren, maar ze had medelijden met ze. Ze dacht van, Jezus, wat een... Keek ze een beetje op ze neer ook? Eigenlijk wel, ja. Ja, ze nam de hogere positie aan in plaats van af beneden te gaan schreeuwen. Precies. Precies, ja. En dat vond ik zo te gek. Werden die boeken veel gelezen? Ja, dat was echt haar grote doorbraak in Joegoslavië. Dat iedereen. En toen werd die boek verfilmd. En dat was echt, daar was ze heel erg niet tevreden over. Oh. Tot de laatste dag kon je haar nog over spreken. Want ze hebben net, het is door een man gefilmd. En eigenlijk een hele bekende, grote maker. Maar ze was daar heel erg ontevreden over. Hij maakte het plat. Hij heeft iets eruit gehaald om het grappig te maken voor een groter publiek. Waardoor zij steeds het gevoel had dat hij de point miste. Maar denk je dat iemand het goed had kunnen doen? Daar twijfel ik heel sterk aan. Dubravka was bijzonder kritisch. Dus ik vind jou heel dapper dat je dit durft. Ja, nou ja, ik kwam hier net binnen en wat zei je toen tegen mij? Volgens mij zei ik, alleen mensen die haar niet kennen... kunnen zo laconiek over doen. Van, nou, ik ga even een podcast doen over Dubravka Grašić. Van, wauw, ja. Jij durft. Jij had het niet gedurfd. Nee joh. Maar waarom dan niet? Ze zou zeker er niet tevreden over zijn... Nee. En, ik was echt close met Dubravka. Ik was echt bevriend en ik wilde haar niet kwijt. Ja. En ik kan me geen scenario voorstellen waarin ik een film over haar zou maken... waarin wij beide tevreden over zouden zijn. Als troost moet ik je zeggen. Ze was zo kritisch over zichzelf. Nou ja, zo kritisch was over niemand anders als zij kritisch over zichzelf was. Dubravka Ugrešić werkte in die jaren als literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Zagreb. Ze had een sterk geloof in de manier waarop verschillende bevolkingsgroepen onder Tito samenleefden in Joegoslavië. Ja, dat is dat idealisme waar wij allemaal mee opgegroeid zijn, met de broederschap en eenheid. Mm-hmm. Dat is de narratief die aan ons verteld werd en die wij opgepikt hebben. En werkte dat ook echt? Het werkte heel erg goed. Zo moet je je voorstellen. Ik ben 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren. Ik ben in 1970 geboren. Toen ik opgroeide in de jaren 70 en 80... had ik het idee dat de Tweede Wereldoorlog... dat is 100 jaar geleden. Dat was heel lang geleden. Je voelde er niets van. Het was helemaal niet... Het hele land was opgebouwd gezamenlijk. Het hele verhaal was... Samen zijn we sterker. Alleen samen kunnen we de wereld aan. Joegoslavië was dus geen lid van de Oostblok of van Westblok. We waren non-aligned. Dus alles speelde als een soort identiteit. Joegoslavië was identiteit. Het was iets waar je... Een prachtige identiteit. Identiteit die gebaseerd was op liefdevol met elkaar... Dus samen, Serviërs, Kroaten, Moslims, het is allemaal, het is your own thing. Doe maar zelf thuis wat je wil. Maar buiten zijn we eigenlijk, werd gepromoveerd dat samen zijn. Ja. En dat is waar we mee opgegroeid zijn. Zij ook, zij nog sterker. Ja. Zij nog sterker. Zij was in de jaren 50 en 60 opgegroeid. Wanneer dat land letterlijk fysiek opgebouwd werd. Waardoor men echt het gevoel had... Ik maakte dit land. Ja. Met mijn buren. Met mijn buren. En het maakt niet uit wie dat zijn. Dat maakt niet uit. En dat is dat land waarin we leven, heb ik zelf gemaakt. Begin jaren 90 breekt er een bloedige oorlog uit in Joegoslavië en worden buren plots vijanden. Kroatië verklaart zich onafhankelijk en het nationalisme leidt erop. Dubravka spreekt zich daar fel tegen uit. Kroaat zijn betekent op dat moment dat jij de andere moet haten. Of dat je heel erg eigenlijk alleen maar beschermend naar Kroatië toe bent. En als je daar kritisch over bent, dan ben je eigenlijk dan ben je vijand van een staat. Terwijl zij weigerden om niet kritisch te mogen zijn. Het is intellectueel. Ze weigert om te herhalen wat van haar verwacht wordt. Ja. Ze bleef voor zichzelf denken. Ik woonde dus ook in Kroatië. We zijn rondom dezelfde tijd naar Nederland verhuisd. Zonder dat we... Ondertussen speelt Poes even met een pen. Maar zonder dat ze wist... Ze wist niet wie ik was. Maar zij was mijn redding. Zij was echt de persoon die vertegenwoordigde gevecht tegen nationalisme. En je moet je voorstellen dat in een tijd dat een land verandert, dat een oorlog begint, het is de tijd waarin nationalisten de macht krijgen. En dan denk je ineens, ik ben de enige die niet nationalist is, die nog steeds Joegoslavië wil. Dat was jouw gevoel? Dat was mijn gevoel. Mijn hele familie was, iedereen was nationalist. En ineens lees jij, het was in de Duitse krant, dat ik las een artikel die eigenlijk precies vertelde wat ik voelde. Want wat was het dan? Het was een artikel over, ja, je hebt het moeilijk voor te stellen. In die tijd, dat is 92, 93, dat er op hoofdplein in Zagreb, zeg maar op de Dam in Zagreb, werden blikjes verkocht met de schone Kroatische lucht. En het was, ik kon echt, ik was van freak en hel, wat is dat? Van eigenlijk, wij zijn nu gezuiverd van de anderen. Dus nu zijn we, ademen wij de lucht. Dat was het hele verhaal daaromheen. Oh, Jesus, maar je durft niet, je snap je, het is zo heftig en zo... En mijn hele Kroatische familie stond daar heel erg achter. Iedereen was heel erg blij met de nieuwe ontwikkelingen. Waardoor je eigenlijk niks durft te zeggen. Alleen maar met een paar vrienden, soort in thuis heb je het over van, wat is dit, hè? Ja. En dan komt een artikel in de Duitse krant. En hoe wist ik over het artikel? Omdat alle Kroatische media daar heel erg boos over waren. Moet je horen, hoe durf jij dit en dat over Dubravka? Dat zijn heks en dit en dat. Kun je vertellen wat er op dat moment, wat ze allemaal over zich heen kreeg? Dus iedereen van de universiteit waar ze werkte, heeft zich beschermd, want niemand wilde haar contact meer met haar hebben. Ze heeft de baan verloren. Ze heeft echt voor heks verklaard. Meer dan 95% van haar collega's wilden niks meer met haar te maken hebben. Wow. Dus ze was echt... echt uitgestoten. Absoluut, ja. Ja. Dus Dubravka, ik ben een vluchteling, maar Dubravka is echt uitgestoten. Dus Dubravka, ik ben gevlucht en zij is uitgestoten. Het is echt een groot verschil. Ja? Meeste mensen... Ja, ik ben weggegaan van de oorlog. Je kan ook zeggen, je bent uitgestoten omdat de oorlog is. Maar ik ben weggegaan en zij kon niet blijven. Ja, ja, dat moet heel machteloos voelen dan. En dan kan je voorstellen hoe je dan voor de rest van je leven... Kijk, ik vind het moeilijk al. Van wie ben ik, hoe gaat het, wie was ik? Hoe kan het zo dat iedereen anders voelde? Maar zij was persoonlijk uitgestoten. Hoe pik je het leven weer op? Ja. Want lukte haar dat? Kijk eens, in praktische zin lukte het haar wel. Omdat zij zo groot en intelligent was. En men in het buitenland, in Nederland en in Amerika vooral herkende dat. En, dus ze kreeg kansen weer. Maar ik denk in emotionele zin, dat vraag ik me af. Ik weet nog dat tot de laatste dag heeft ze gevolgd wat in Kroatië... Ze werd steeds heel boos en gekwetst door alles wat in Kroatië gebeurde... en hoe zij nog steeds aan haar dachten. Ze was groter dan Kroatië. Dubravka was groter dan Kroatië. En toch deed het haar pijn als mensen iets naars over haar zeiden. En ze was daar ook op gefocust. Ze ging daar ook op zoek naar. En hij was like, Dubravka... Wat maakt het jou uit? Het heeft het nooit los kunnen laten, wat er gebeurd was. Het nooit los kunnen laten. Nee. Dus is het je gelukt? Dat is een goede vraag. Ik echt tot de laatste moment vond het heel moeilijk. Angela Dekker is journalist en gaat de biografie van Dubravka Ugrasic schrijven. Zij begrijpt wel dat Dubravka haar land ontvluchtte. Ze werd aangenegeerd door haar collega's. Ze kreeg doodsbedreigingen op haar antwoordapparaat. Brieven. Ze voelde zich onveilig. En intussen kreeg ze wel uitnodigingen vanuit, dus vanuit Nederland. Vanuit de Universiteit van Berlijn, Amerika. Dus dat was een enorme steun. Maar in haar eigen land was ze niet welkom. En haar familie heeft daar ook zeker onder geleden. Ik weet nog dat haar broer vertelde, Sinisha, vertelde dat zijn vrouw ging bevallen in het ziekenhuis. Die had een bandje om haar pols, zoals je dat krijgt met je naam en je geboortedatum, waarop de naam Ugrasic stond. En ze heeft haar eigen naam daarop gezet, want het was een naam die besmet was. In haar lichte woonkamer met uitzicht op het IJ vertelt Angela Dekker over de eerste periode van Dubravka in Nederland. De twee leren elkaar in 1995 kennen. Ze schreef voor Vrij Nederland, Republiek der Letteren. En Dini Schouten vroeg mij: Dubravka Ugrasic zoekt een plek om te wonen. Nou, bij mij wonen, dat was onmogelijk, maar ik ging die zomer een tijd weg op vakantie. En toen heeft ze bij ons thuis gelogeerd. Ja, zo is eigenlijk een hele persoonlijke band ontstaan. Dubravka Ugrasic gaat lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam en begint te schrijven over nationalisme en het zijn van een vluchteling. Ja, ze werd gewaardeerd, maar het was een onzeker bestaan. Een ballingschap, ja, je moet je voorstellen, je staat alleen, je krijgt natuurlijk steun en waardering voor je werk. Haar werk werd ook direct vertaald. Maar je hebt geen basis, je bent je taal ook kwijt. Ja. En haar eerste, tweede taal was Russisch. Derde taal was het Engels, want daar kon ze zich mee redden. Overal in Duitsland, in Amerika, in Nederland. Maar het Nederlands, dat is ze zich nooit machtig geworden. Heeft ze dat wel geprobeerd? Heeft ze wel geprobeerd, maar het was er te veel. Was haar te veel, want tussendoor ze moest ook schrijven. En ze is altijd blijven schrijven in het Servo-Kroatisch. Oh ja. Maar als je de taal niet spreekt, dan word je uitgenodigd op fora, op discussies in de Bali. In het begin past iedereen zich aan het Engels. Maar op een gegeven moment dan denkt men van, ja, wij passen ons allemaal aan en jij niet. Dus ze werd eigenlijk nog maar in de loop der jaren wel gewaardeerd, maar niet echt uitgenodigd op openbare gesprekken. Had dat er denk je ook mee te maken dat de aandacht voor voormalig Joegoslavië steeds verder weg ebte? Nee, dat denk ik niet. Want haar boeken die hebben wel heel erg te maken met het feit dat je balling bent, dat je in exil leeft. Want haar werk was heel erg persoonlijk geworden, in tegenstelling tot haar werk in Joegoslavië. Maar eenmaal in het buitenland heeft ze wel over het thema vluchteling geschreven. En schreef ze vanuit het vluchtelingenschap en de moeite die dat haar kostte. En ze is eigenlijk altijd vanuit dat perspectief blijven schrijven? Ja, ja. Maar vluchtelingenthema was actueel en is altijd actueel gebleven. Maar is zij zich al die 30 jaar een vluchteling blijven voelen? Ja, een balling. een buitenstaander. Ja. Het had ook weinig vrienden in Nederland. Mm-hmm. Weinig vrienden. En misschien heeft ze dat ook wel gekoesterd. Ze was wel heel hartelijk. Ze vierde ook altijd haar verjaardag. En nodigde ze mensen uit te eten. Kreeg ze heel erg lekker te eten. Ze kon heel goed koken. Maar ja, ze bleef een buitenstaander. Ze werd wel enorm gewaardeerd in het literaire circuit. Maar contact met collega's had ze weinig. Ja, misschien koesterde ze ook wel haar, haar individualiteit. Maar denk je dat ze wel de behoefte had om zich te wortelen in Nederland of meer onderdeel te zijn van de samenleving? Ja, want ze was altijd op zoek naar erkenning. Die behoefte had ze wel, maar ze was sociaal buitengewoon vaardig, maar nam zich ook geen blad voor de mond. Ze was ook erg kritisch op, nou niet alleen Nederland, maar bijvoorbeeld op de uitgeverswereld, die ze veel te commercieel vond. Dus ze had wel een heel ondernemend, optimistisch karakter, maar er was zeker een bittere kant, een kritiek op het literaire circuit. Heeft ze veel mensen tegen zich in het harnas gejaagd met haar kritische houding? Voor vrienden was het moeilijk. Dan moet ik natuurlijk over mezelf spreken. Als iemand altijd kritiek heeft op de wereld waarin jij je beweegt. Het is niet van, oh, wat fijn dat ik hier mag zijn. Nee. Nee, helemaal niet. Was ze ook zo kritisch op Joegoslavië of hemelde ze dat juist op? Het voormalig Joegoslavië waar ze in is opgegroeid, hemelde ze op. Allemaal samen. Daar had haar vader voor gevochten, in het spoor van Tito. Want kijk, ze mocht studeren wat ze wilde. Zij hield ook van de Rolling Stones, ze hield ook van de Beatles in haar tijd. Ja, dat ze tiener was, jaren 60, 70... Ja, wij hebben bij communisme natuurlijk meteen een negatieve associatie. Ja, een zeer negatieve associatie van censuur. Heeft zij niet zo ervaren? Heeft zij minder ervaren. Natuurlijk was het wel zo. Maar het was inderdaad een kwestie van ophemelen. Maar ook, het stond ook tegenover het Westen, dat niet zo geweldig was als wij wel dachten. Nou ja, daar heeft ze ook wel een punt, toch? Want wij in het Westen zijn ook wel geneigd om te denken dat we geweldig zijn. Kijk, ze heeft waarschijnlijk die vanzelfsprekendheid waarmee wij onze vrijheid propageren, dat heeft haar geïrriteerd. Dat superieure gevoel van bij ons is alles beter, dat stuitte haar tegen de borst. En misschien had ze ook wel een punt. Misschien vond ze ons, dat is niet misschien, maar wel oppervlakkiger. Het consumentisme in het Westen, in Nederland, dat vond ze natuurlijk buitengewoon oppervlakkig. Misschien had ze dan ook wel een punt. Maar ze was ook geen gemakkelijk schrijfster. Om te lezen? Om te lezen. Het is geen eenvoudige lectuur. Nee, waar zit hem dat in? In haar denken, in haar intellectuele denkwereld. Ze was echt een denker. En vond ze dat ze voor haar werk voldoende erkenning kreeg? Ja, dat denk ik wel. Maar het was altijd een beperkt literair circuit. Maar ik weet dat als ze had een eigen website, als ze daar fanmail op kreeg, of als er weer nieuwe vertalingen binnenkwamen, presentexemplaren van boeken, dan vond ze dat wel altijd heel erg fijn. Ze vertelde een keer dat ze had een fan in Chili. En die man heeft zo'n ontroerende brief geschreven. Dat was gewoon haar. Dat vond ze geweldig. En het, dat was een nobody, maar die had haar werk ontdekt. En enorm gewaardeerd. Dus dat, ja, erkenning, daar was ze wel heel erg van gecharmeerd. Ja. En ze heeft nu ook net een bijzondere prijs toegekend gekregen. Ja, de Negos Literatuurprijs. Toegekend door een heel speciale jury bestaande uit leden van de voormalige staten van Joegoslavië. Dus Kroatië, Bosnië, Servië. Iedereen zit erin. Nou, een hele belangrijke prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de president van Montenegro. En heel bijzonder dus dat die prijs, hè, al die mensen uit voormalig Joegoslavië die zij zo graag bij elkaar had willen houden, dat die nu samen haar hebben gekozen om die prijs te ontvangen. Hoe had ze dat gevonden? Nou, dat emotioneert mij buitengewoon. Dat emotioneert mij buitengewoon, want het is een erkenning. Dat is echt een overwinning. Dat is echt een overwinning, dat had ze geweldig gevonden. Ja. Je moet je voorstellen, je bent uitgespuugd door je landgenoten. Je kon een tijdje niet meer, je was niet meer welkom. Je hebt doodsbedreigingen gehad. Je hebt bijna 30 jaar lang stond je totaal op eigen benen, terwijl je gewend was aan een universitaire baan, vaste baan. Je werd bejubeld, je schreef bestsellers. Daarna heb je je helemaal opnieuw, zoals dat tegenwoordig heet, uit moeten vinden. Ze is anders gaan schrijven. Ze is over zichzelf gaan schrijven, wat ze helemaal niet nastreefde in het verleden. Ja, ze heeft een heel ander leven moeten leiden. Maar ja, het is dus echt een overwinning, postume overwinning. Schrijver en oud-uitgever Rijn-Jan Mulder werkte bij NRC toen Dubravka begin jaren 90 voor het eerst in Nederland was. De krant gaf haar een column die heel belangrijk voor haar werd. Ze schreef erover in een van haar boeken. Elders zijn betekent misschien in leven blijven. Maar de prijs die je ervoor betaalt is angst. Angst om uit je huis en je familie, om je vrienden, om je kennissen, om de stad waar je woont, kortom, om je hele emotionele bezit. Zo is dat nu eenmaal. Ieder betaalt zijn prijs. Niemand mag passeren zonder te betalen. In Amsterdam schreef ik voor het NRC Handelsblad een kleine Amsterdamse notitie. En toen ik in Amerika was, verzocht het NRC me een column van ongeveer 1000 woorden te schrijven. Ik kon toen nog niet weten dat zij, de mensen van de redactie die ik niet kende, mij het leven hebben gered. Misschien is dat wat te sterk uitgedrukt. Ik bedoel eigenlijk dat ze me in zekere zin het leven hebben gered. Hoe bedoelden ze dat, dat jullie haar het leven hebben gered? Ik denk dat ze weer iets of iemand had om voor te leven of om mee te communiceren. Want ja, zij was al schrijfster, dus zij was er ook aan gewend om ideeën te ontwikkelen en die op papier te zetten en daar dan lezers voor te vinden. En dat hield ineens allemaal op, omdat haar vaderland Kroatië, of Joegoslavië moet ik zeggen, bestond niet meer. En Kroatië, wat het ineens werd, die, ja, daar had ze grote moeite mee, want daar kreeg ze ook hele negatieve reacties op wat ze schreef. Dus. En wij vonden het allemaal heel interessant om een stem uit deze verre contreien te horen van mensen die verdreven waren en die tussen wal en schip vielen. Dus voor ons was het een heel welkom bijdrage. En jij hebt haar eigenlijk ontmoet in de tijd dat ze zich net aan het ontwikkelen was als essayist. Ja, in die nieuwe richting. Dat is, zij heeft echt. Dus wat uit de jaren 80, die boeken heb ik ook niet gelezen. Ik weet. Ja, ze heeft geloof ik een stuk of 3 romans geschreven die in haar eigen land. En misschien ook. En ja, ze waren dus in het Nederlands vertaald. Maar ik geloof niet dat ze in Nederland heel, heel veel gelezen zijn. Maar ze was gewoon een romanschrijver. En wilde dus die essayistiek. Ja, zij was wetenschapper, wat natuurlijk iets anders is dan essayistiek. En dat wetenschappelijke hield in zekere zin op. En dat heeft ze toen samengevoegd, die literaire kant en die wetenschappelijke kant, tot een nieuw genre essayistiek. En tot een nieuw onderwerp. Want dat vindt ze zelf ook heel ironisch. Ze zegt, ja, politiek interesseert me helemaal niet. Maar na 1991 schreef ze eigenlijk alleen maar over politiek. Ja. Maar dan wel op een niet-politicologische manier. Maar meer op een iets afstandelijker manier. Zoals Kundera dat natuurlijk ook heeft gedaan. Dus het werd ineens wel haar thema. Maar op een hele andere manier dan een politicoloog het zou doen. Rijn-Jan Mulder interviewde Dubravka Ugresic ook voor NRC. Ze spreken onder andere over de stelselmatige vernietiging van de culturele identiteit van haar land. Hoe landkaarten anders worden ingekleurd, schoolboeken een nieuwe geschiedenis vertellen en straten van naam veranderen. De kop van het artikel spreekt boekdelen. Wat blijft er van je over als je niet meer kunt bewijzen dat je hebt geleefd? Prachtige zin, ja, natuurlijk. Ja. Wat natuurlijk heel erg ging over het feit dat zij niet voelde dat ze wilde. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje des schrijvers. Je hebt schrijvers die zeggen, het interesseert me niks. Maar zij had toch wel het idee dat ze. Ja, dat ze. Ze had ook geen kinderen, dat scheelt misschien ook nog. Dat er iets van haar moest blijven als ze er niet meer zou zijn. En ik heb in een veel later stadium, dat was pas 2 of 3 jaar geleden, heb ik ook met haar gesproken. Omdat ze waarschijnlijk toch zag aankomen dat ze niet al te lang meer te leven had. En ze had een heel groot archief met allerlei correspondentie met belangrijke mensen. En ik heb het zelf nog niet bekeken. Maar ze maakte zich zorgen dus dat haar archief verloren zou gaan. En daar was in Amerika wel belangstelling voor. Ik weet ook, het Letterkundig Museum in Den Haag had er belangstelling voor. Maar het was natuurlijk geen Nederlandse literatuur. Want alles wat ze schreef was in het Engels of in het Duits of in het Russisch of Servo-Kroatisch. Dus toen heb ik haar ook geholpen om haar archief bij de bijzondere collecties onder te brengen, waar het nu ook is. Ja. Dus dat is. Ze wilde ook. Haar boeken zijn er. En je weet nooit hoe lang die indruk blijven. Maar ook allerlei persoonlijke dingen van haar wilde ze eigenlijk toch dat dat bewaard bleef. En dat haar leven dan ook in die zin niet te vergeefs was. Ja, want dat archief was echt ontzettend belangrijk voor haar, hè? Ja. Want jij had haar al jaren niet gesproken toen. Nee, ze belde mij ineens op. Ik denk, hey, Dubravka, wat nu? En toen zei ze, ja, kom bij me langs. Dus toen ben ik weer naar Nieuw-West gefietst. En toen hebben we koffie gedronken met taartjes erbij. En toen vertelde ze over dat archief. En toen vertelde ze ook dat ze dus, ja, dat ze nog een broer had. En dat ze dat huis, daar moest nog iets mee gebeuren. Maar ze zei niet dat haar gezondheid slecht was. En ik neem aan dat ze dat toen al wel wist. Had jij zelf die link gelegd? Nee. En waarom denk je dat het zo belangrijk voor haar was, dat dat archief bewaard bleef? Ik denk dat het ook wel ermee te maken heeft dat ze veel met archieven heeft gewerkt. Wat ik zelf ook heb gedaan. Ik heb zelf een aantal onderzoeken gedaan. En ik weet dus hoe belangrijk archieven zijn en wat je daaruit kunt halen. Maar ook hoe moeilijk het is om uit een archief nog een beeld te krijgen. We hebben net nu natuurlijk gezien het archief van het Koninklijk Huis, wat weer open gaat. Met een archief kun je heel veel dingen bewaren. En ik denk dat zij toch een bewustzijn had van, ik wil onderdeel uitmaken van de grote literaire traditie. En ik wil dat ik daar een plaatsje in krijg. En dat ik inderdaad niet. Dat ze over 100 jaar nog op een of andere manier weten dat ik heb geleefd. Ik denk dat ze dat. Ja, en ook omdat ze altijd zo bezig was met dat land dat niet meer bestaat. Dat land waar ze vandaan komt. En ja, zij komt toch voort uit dat land. Misschien wilde ze ook wel laten zien van, kijk, met mij is er ook nog iets van dat land wat er nog Ja, komt. En ze wilde natuurlijk. Ik heb ook allerlei boeken van haar gekregen. Bijvoorbeeld ook Duitse vertalingen of Engelse vertalingen. Die gaf ze dan weer aan mij. Dus het was, dat hebben veel schrijvers natuurlijk, het was iemand die het belangrijk vond om in boek te verschijnen. En om inderdaad een kafje om je teksten te krijgen. En om doorgegeven te worden. En om weer gelezen te worden. En invloed te hebben. En collega's te spreken. Ze was een Ja, een fulltime intellectueel, dat mag je wel zeggen. Ja, mooie term. Ja, ja, ja. In Nederland had Dubravka een klein maar trouw lezerspubliek. Haar boeken werden in heel veel talen vertaald. Ze won internationale prijzen. En er ging zelfs meerdere malen het gerucht dat ze was genomineerd voor de Nobelprijs voor de literatuur. Nou ja, ik ken die geruchten. Ik heb lang in de uitgeverij gewerkt. En elke uitgever kan zeggen, mijn auteur maakt goede kansen Nobelprijs te winnen. En niemand die je tegenspreekt, want dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk wel zo. Een gesloten doos, een black box. En niemand weet precies hoe die beslissingen lopen. Dus ik weet wel heel veel uitgevers die al heel snel zeggen van, nee, maakt goede kansen op een Nobelprijs. En meestal gebeurde dat er niet. Nee, dat kan ook een slim trucje zijn, bedoel je. Ja, ja. Ja. Ze zat wel in de goede... Ze schreef in de goede, zeg maar, in Amerikaanse bladen. Ik durf ze niet, maar ik denk dat ze in de New York Review of Books of dat soort dingen. Susan Sontag heeft haar geprezen. En dat was meestal wel een voorwaarde om de Nobelprijs te winnen. Ja, precies. Dus het zou kunnen, de geruchten zouden kunnen kloppen. Ja, hoewel Sontag hem zelf ook niet heeft gehad, geloof ik. Hè? Nee, maar het zou kunnen, hoor. Ja. Want zeg maar, één op de twee winnaars die zijn niet zo bekend en die zijn ook, hebben ook geen groot lezerspubliek. En dat krijgen ze eigenlijk pas daarna. En sommigen zelfs helemaal nooit. Want ik denk niet dat Dubravka... Essayistiek is een moeilijk genre. Zeker ja. Als je geen... Ze heeft een paar romans geschreven, ook nog later, hoor. Maar essayistiek is een heel moeilijk genre om bestsellers... Ja, terwijl ze heel toegankelijk schrijft. Ja, ja. Ja. Nee, precies. Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld dit boekje over Amsterdam uitgegeven. Amsterdam, Amsterdam. En daar had ik echt wel veel van verwacht. Want je hebt een goede schrijfster. Ze heeft zeker een naam. Ze heeft ook al een paar prijzen gehad in Nederland. En in het boekenvak waar ik toen werkzaam was, zeiden ze, ja, elk boek over Amsterdam verkoop je minstens 5000 exemplaren. Want zo groot is de groep mensen die boeken over Amsterdam kopen. Ongeacht wat erin staat. Maar ik geloof niet dat we er 5000 van verkocht hebben. Dus... Want wat zijn dan de observaties bijvoorbeeld over Amsterdam die ze doet in dat boek? Oh ja, bijvoorbeeld. Het is alsof al die beroemde Nederlandse architecten een geheim document hebben ondertekend waarin ze zich verplichten nooit iets te bouwen wat qua schoonheid aan het oude stadscentrum zou kunnen tippen. Alle wijken hebben een functionaliteit zoals je alleen in een nederzetting vindt. Je hebt er een supermarkt van Albert Heijn, een autorijschool, kolonisten hebben een rijschool nodig, en een stomerij. En soms een zaak met elektronische artikelen. Kolonisten kopen videorecorders, koelkasten en televisie. En een paar groentewinkels, meestal gedreven door Turken. Er zit ook veel humor in, hè? Ja, ja. Ja. Nee, ze is heel humoristisch. En, een soort understatement. Hè. Het is niet lachen, gieren, brullen. Maar er zitten allerlei kleine understatements in. En ook dingen die je herkent natuurlijk. Ja, ze heeft ook ergens dat ze Albert Heijn... Het is het meest typische voor Nederland noemt. Dat ze zegt, ja, eigenlijk heel Nederland draait om Albert Heijn. En dat, heeft ze wel een beetje gelijk? Ja, ja, ze had iets wereldvreemds en iets onhandigs. En dat kun je cultiveren, dat je steeds zegt, ik snap hier helemaal niets van. Of ik verbaas me over dingen die wij allemaal heel normaal vinden. Ja, als je dat cultiveert, dan kun je daar toch ook heel ver mee komen. Ook in hoe ze woonde, koos Dubravka Ugrešić haar eigen weg. Wat ze zelf zegt, ik woon tussen een moskee. Als je mijn huis wilt zoeken, dan moet je tussen de moskee en het tankstation. Dat is Nieuw-West. Hè. Daar zijn geen grote monumenten. Maar daar heb je dus heel veel Albert Heijns en tankstations. En ook de nodige moskeeën. En dan zat ze dus op zo'n galerijflat van ja, een hele grote muur waar dan, noemen ze wat, 50 of 100 woningjes in zitten. En dus vrij armoedig. Hè. Je hebt dan een kleine voordeur, maar ja, het zijn van die lange galerijen waar je over moet. Dus ze... Ja, ze zat echt tussen de anoniem, tussen de massa in. En niet in Oud-Zuid, om maar wat te noemen. Of in zekere zin koketeerde ze ermee, wat je ook in dit boekje ziet. Dus ze was er heel trots op dat ze echt in the middle of nowhere woonde. Nog even terug naar goede vriendin Lidia Zelovic. Zij zegt ook dat Dubravka niet midden in de kunstenaarszien stond. Ze had juist een hele kleine sociale kring. En eigenlijk terwijl heel veel mensen haar kenden. En ik lees nu ook heel veel mensen zich als vriend beschouwen van Dubravka. Ik denk dat ze daar heel cynisch over zou zijn. Ze daar zelf anders over dacht? Ze dacht daar echt heel anders, want ze was echt eenzaam. Ze was eenzaam. En ik begreep mensen dat ze echt geen contact met haar opnamen, want zij was... ze was groot. Ze was idool van veel mensen. Dan heb ik het over Joegoslaven. Ze was echt eenzaam. Ze nam het mensen echt kwalijk dat ze zo weinig contact opnamen. Dat, ja. Heeft ze daarmee ook mensen van zich weggejaagd? Ja. Ja. Als je dan toen werd ze boos en gekwetst. En dan was ze niet meer, toegankelijk. Ja. En dat is, dan wordt de kring was steeds kleiner. En zeker de laatste half jaar. Ja, het was echt heel klein. Mm-hmm. En we waren maar met een paar mensen die wisten dat ze überhaupt ziek wordt. Ja. Want hoe kwam jij erachter? Maya heeft me verteld. Maya kwam erachter om... Een goede vriendin van haar. Okay. Maya is haar beste vriendin. Ook een Joegoslaaf uit Sarajevo. Die in Den Haag woont. En zij belde mij om te zeggen van... Hey, luister eens, nu moet je het weten. Ik zal het nooit vergeten, het was ochtend. En ik dacht, dat is weer, wij zijn vast weer een feest aan het organiseren. Maar je moet weten. Dubravka is ziek en zij heeft je nodig. En toen ben ik meteen met alles gestopt. En probeerde ik voor haar te zijn. Want wat betekende dat dan concreet, dat ze jou nodig had? Gezelschap. Ja. Ja. Ja. Ze had... weet je, als je iemand zo goed kent... dan weet je ook hoe je op zo'n moment met iemand moet zijn. Wat haar... dan hoef je niet over na te denken. Dan ben je daar voor iemand. En dan... kom ik daar en dan ga ik niet... ik ga het niet over die ziekte hebben. En wacht totdat zij begint erover. Maar je probeert het te hebben over dingen waar je het altijd over had. Ze was gek op mijn liefdesavonturen. Ze was helemaal gek op. Kon ze forever luisteren. Ja. En, dus juist die dagelijkse dingen had ze heel erg nodig. Heel erg nodig. Ja. Zeker in de tijd dat ze ziek was, dat ze helemaal... dat niet eens daaraan kon denken. En ze zei, kom op, vertel. En weet je nog, ze zei, nou, Dubravka, er gebeurt nu helemaal niks. Hey, vertel een oude verhaal. Dus. Maar voelde jij je dan niet buitengesloten door haar... omdat ze zo lang niks over haar ziekte had verteld? Nee, dat moet je ook... Ik denk dat je dat bij... ik wist dat ze alweer gelijk zou hebben... en dat ik zou later pas zou begrijpen waarom ze het... in het begin. Want ze heeft ook aan Maya niet verteld. Maya kwam er zelf achter. Ze waren op een gegeven moment bij de dokter. En Maya kwam zelf achter. Dubravka heeft het nooit verteld. Wauw. Dus, en dat kan je... Je kan niet boos zijn op iemand... omdat zij haar eigen ding niet wil vertellen. En later pas begreep ik waarom het zo groot... waarom het zo belangrijk voor haar was. Ze wilde niet... Want mensen nemen heel snel iemand niet serieus. Als je ziek bent, dan gaat iemand anders jouw leven leiden. En dan ben je niet meer echt serieus te nemen. Ja. En, en ze wist dat het haar heel veel pijn zou doen. Maar ze zou jou ook nog helpen bij je film, hè, die je aan het maken bent. Ze wilde heel... Ik ben dus een film aan het maken over Home Abroad heet het. Thuis in het buitenland. En dat zou eigenlijk ons gevoel... Ik zou dan één keer een film maken... die zij, waar ze zich in kan terugvinden. Ik heb een heel specifiek idee hoe ik die voice-over zou schrijven. En zij wilde daar aan mee schrijven. Dus zij was... Ik was van plan om die film met haar af te maken. Maar ja, dat gaat dus niet gebeuren. Ja. Ik moet in mijn eentje. Geeft het een extra lading natuurlijk, het afmaken van de film? Weet je, het is wel een, iets van dat je... Ik denk nog steeds met haar in mijn achterhoofd... dat ik soms als ik het schrijf, dat ik denk van... als een alter ego, denk ik van wat zou ze daarvan vinden? Dus ja, het helpt wel mee. Helpt jou dat of blokkeert dat? Nee, het helpt echt. Het helpt echt omdat zij dan altijd zou pushen. Ga verder. Durf verder te gaan. Ga verder en dan kan je altijd nog terug. Ja, ja. En dat is precies wat ik gisteren toen ik schreef... dat ik echt zo'n gevoel had van... Oké, ik kan altijd terug. Ik moet nog een stukje pushen. En dan kan ik altijd nog terug. Maar zij tilde je wel naar een hoger niveau. Ik denk dat zij... ze tilde me ook qua denken überhaupt op een hoger niveau. Haar herkenning, denk ik, dat wel veel voor mij betekende. Mm-hmm. Kijk, zoals, ja, dat bedoel ik. Als jouw idool jou goed vindt, nou ja, dan wil je het waarmaken. Ja, heb ook nu nog, nu ze er niet meer is. Weet je wat, nu nog meer. Echt waar. Dus ik denk dat Dubravka's legacy echt de hele tijd... nog een hele tijd gaat blijven. Dat haar boeken echt een hele tijd nog gaan leven. Mm-hmm. Ik vond het ook zo ontroerend wat je me aan de telefoon vertelde... van de laatste maanden of de laatste weken dat ze in een hospice doorbracht. Dat ze toen eigenlijk pas echt met Nederland geconfronteerd werd. En daar kon ze ook heel erg goed om lachen. Dus de laatste weken... toen ze in hospice zat. Daar was ze ook absoluut niet tevreden over. En dat zij eigenlijk voor het eerst kroket gegeten heeft. Wauw. En hij was like, Dubravka, echt waar? Wat is dit? Dat is geen brood, dat is niet brood, dat is het vlees. Dat is een soort massa. Wat is dit? Hoe eet je dit? Het is weer brood. Echt waar? Hoe eet je het? Echt met handen. Nou, ze kon er niks van. Hij van, Dubravka, besef jij... Dit is echt iets wat... Je zegt kroket, dan denk je Nederland. Dan denk je echt nergens anders aan. Dan denk je van Nederland. Zeker. Dat je dat niet kent. Ja. En ze zei van, ja, maar waar zou ik het anders zien? Hagelslag. Wat is de bedoeling hiervan? Doe ik het op brood? Echt waar? Dan doen ze nog boter erbij om het daarop te plakken? Is dat echt de bedoeling? Waarom is het... En we waren toen grap aan het maken dat ze een boek moet schrijven... dat heet Hospice Nederland. Ja. En ze was heel even, zag ik zo'n sparkle in haar eye. Dat zo van, oh, het lijkt me echt heel leuk om dat boek te maken. Maar ja, het was dat boek. En ze wilde ook nog een boek maken over, van de brieven van haar moeder. Maar het was allemaal te laat. Ze hadden echt nog van alles kunnen doen. Ze wilde nog eigenlijk van alles doen. Ja. Dat vind ik wel jammer. Want tot het laatste moment, ze kon het echt niet meer. Want ze begon blind te worden. En ze had het gevoel van, als ik niet meer kan lezen en niets kan schrijven, waarom moet ik nog leven? Ja. Ja. Dus wat dat betreft was het niet te doen. Maar ze wilde echt nog veel meer. Ze had echt... ik denk dat de wereld haar nu meer nodig heeft dan ooit eigenlijk. Nou, dank je wel. Dank jij. Ik ben heel blij dat je dit durft. Ja. Ik weet nog niet waar ik mij in begeef, natuurlijk. Maar... Nou, lucky, lucky. Succes. Ja, je hebt het heel mooi verteld, dank je. Okay. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft... die Inge Terschuren maakte over Dubravka Ugrecic. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft... zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat Blijft. Volgende week zit Lara Bilirensi hier weer... en gaan we het hebben over cabaretière Adèle Bloemendaal... aan de hand van het boek Adèle... dat Jacques Kleuters over haar schreef. En voor wie het vergeten was, zo klonk ze. Het is heel geen kunst om poen te beuren... Wie handig steelt, krijgt het cadeau. Gewoon met rotte koop waarneuren, met eeuwig zieleheil en zo. Je kan gaan roven in de nacht. En waar je met dat geld moet blijven, dat door bedrog werd ingebracht. Recht naar de kroegen en de wijven. op als een schooier. Dan deelt Piet Snot zijn armoe uit. Of neem een meid en speel de booier. Zij krijgt de ziekte, jij de buit. Er zijn er die pornografie of politieke liedjes schrijven. En met de opbrengst hup 2, 3 recht naar de kroegen en de wijven. Het is heel geen kunst om poen te vangen. Een doorgestoken kaart bij het spel. Een keer een concurrent ophangen. Adèle Bloemendaal dus. Dat volgende week. En hierna om 2 uur Benji Heerschop met De Nacht van Caro NCRV. Te gast is dan Thijs Launsbach, psycholoog en schrijver, over de grip die de sociale media heeft op ons leven. Voor nu een hele fijne nacht en graag tot volgende keer. Het eiland blijft. NPO Radio 1.